ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 16 اور 17 محرم الحرام 1434 ہجری کی درمیانی رات 1 دسمبر 2012 اور ہفتے کا دن ہے. اسی محرم الحرام کے کانٹیکسٹ میں پچھلے مہینے سے یعنی ذوالحجہ 1433 ہجری سے محرم 1434 ہجری کے درمیان یہ چوتھی ہماری نشست ہے جو اس کانٹیکسٹ میں ہونے جا رہی ہے, اور وہ اس لیے کہ انہی دنوں میں وہ دو بڑے حادثات ہوئے ہیں, بہت بڑی ٹریجڈیز کہ جن کی وجہ سے آج تک مسلمانوں کے دل زخمی ہیں, اور ان ٹریجڈیز کا خمیازہ آج تک مسلمان بھگت رہے ہیں. ان میں سے پہلا حادثہ امیر المؤمنین سیدنا و مولانا و محبوبنا خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے, جس پہ پچھلی دفعہ میں نے تقریباً 112 منٹ کی گفتگو کی تھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, اور مسئلہ نمبر 65 کے نام سے ہماری جو ویب سائٹ ہے اہل سنت پاک .com اس پر وہ لیکچر اپلوڈ ہو چکا ہے تھرو ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے 720085. اور اس درس کے حوالے سے ایک کلیریفیکیشن آج میں شروع میں ہی کر دوں کہ فرقہ واریت کی لعنت نے ایک اور جو گل کھلایا ہے وہ شہادت عمر کے حوالے سے. میں نے بھی اس میں غلطی سے یہ بیان کیا کہ سیدنا عمر کی شہادت 1 محرم کو ہوئی, حالانکہ یہ بات صرف وہ سن سنا کے سننی والی بات ہے, پڑھ پڑھا کے سننی والی بات نہیں. یہ تو چند خوارج نے 10 محرم الحرام کو جو واقعہ صحیح سند کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں ملتا ہے کہ واقعہ کربلا ہوا, اس واقعے کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کہ اس کا امپیکٹ کم پڑے, تو 1 محرم کو سیدنا عمر کی شہادت کا دن مشہور کر دیا, حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے. اور میری اس ویڈیو کے ذریعے اس میں رجوع بھی ہو جائے گا, میں نے اس پر کافی تحقیق کرنے کے بعد اس رزلٹ پر پہنچا ہوں کہ کسی بھی اہل سنت کے محقق نے آج تک ان 1400 سال میں سیدنا عمر کا یوم شہادت 1 محرم نہیں لکھا, بلکہ ذوالحجہ کا آخری اشرہ ہے, اور موسٹ پروبیبل اس میں وہ 28 یا 29 ذوالحجہ ہے, 23 ہجری, کیونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو چکی تھی 29 ذوالحجہ تک. ایک ضعیف روایت ملی ہے اور وہ بھی کلیئر نہیں کرتی, وہ صرف یہ ہے کہ جب ہم سیدنا عمر کو دفنا رہے تھے تو 1 محرم کا چاند نکل آیا تھا, لیکن یہ بھی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے, اور یہ اگر ثابت بھی ہو جائے تب بھی اس میں 1 محرم شہادت نہیں ثابت ہوتی ہے, دفنانا ثابت ہوتا ہے. تو بہرحال جو صحیح سند کے ساتھ ہے, اسد الغابہ ایک کتاب ہے اہل سنت کی مشہور کتاب, 8000 صحابہ اکرام علیہم رضوان کے حالات زندگی اس پر جمع کیے, اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ، المتوفا 630 ہجری، انہوں نے بھی یہی بحث کی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحجہ کے مہینے کے آخری عشرے میں وفات پا چکے تھے، اور اسی دوران سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو چکی تھی. بہرحال پھر بھی ذوالحجہ میں ہی ہماری گفتگو ہوئی، کچھ محرم میں ہوئی. اور دوسرا حادثہ جو بہت بڑا حادثہ، اسی کی کنٹینیوشن، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت پر وہ فتنے شروع ہو جائیں گے کہ جن کا وعدہ کیا گیا ہے، جن کی خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ واقعہ کربلا ہوا 61 ہجری کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد. اسی دوران جو واقعات ہوئے وہ تو الگ بات ہے، سیدنا عثمان کی مظلومانہ شہادت، پھر سیدنا علی کی شہادت، اور اسی طریقے سے کئی ایک واقعات. لیکن یہ جو 10 محرم الحرام کا حادثہ ہے، نواسِ رسول، نوجوانان جنت کے سردار سیدنا و مولانا و محبوبنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت، یہ بہت بڑا سانحہ ہے، کیونکہ اس نے امت کو دو ٹکڑے کر دیا. اور ظلم کی بات یہ ہے کہ یہ حادثہ مسلمانوں کے ہاتھوں رونما ہوا. سیدنا عمر کو تو شہید کرنے والا ایک مجوسی کافر تھا، ابو لولو فیروز، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے. اور آج انشاءاللہ تعالی اسی عظیم سانحے کے کانٹیکسٹ میں میری ایکسکلوسیو گفتگو ہوگی، جس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو بک کی فارم میں پھر انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpak.com پر مسئلہ نمبر 66 کے نام سے اپلوڈ کر دی جائے گی تھرو یوٹیوب چینل 720085، اور اس کا عنوان ہے محرم الحرام و کربلا اور سیدنا حسین کے فضائل قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. محرم الحرام و کربلا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، محرم الحرام و کربلا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. آج کی گفتگو دو بڑے حصوں پر مشتمل ہے. اس میں پورشن نمبر 1 میں انشاءاللہ ہم محرم الحرام کی حرمت اور واقعہ کربلا کے کانٹیکسٹ میں 5 بڑے پوائنٹس ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ آج کی گفتگو میں یہ 5 پوائنٹس ہی ڈسکس ہوں گے. پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ پورشن نمبر 2 ایڈریس ہوگا قرآن و سنت کی روشنی میں، شہید کربلا نواسِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل قرآن و سنت کی روشنی میں، جو کہ ہم نوجوانوں کے سردار ہیں انشاءاللہ جنت میں. جس کو بھی جنت میں جانے کی خواہش ہے اس کے وہ انشاءاللہ سردار ہیں. تو گفتگو کا ردم برقرار رکھنے کے لیے اور ٹائم کو بچانے کے لیے صرف کرٹیکل جو احادیث ہوں گی میں ان کے انٹرنیشنل نمبر بھی بتاؤں گا، باقیوں کے صرف حوالے دوں گا. اور اگر کسی حدیث کا حوالہ چاہیے ہو تو درس کے اینڈ پر لے سکتے ہیں، یا یوٹیوب پہ جو ویڈیو ہے اس پر بھی کمنٹس کیے جائیں تو میں انشاءاللہ جواب دیتا ہوں. اور جو میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com، اس پر بھی حوالہ لیا جا سکتا ہے. تو اللہ کا نام لے کر پورشن نمبر 1 کی طرف آتے ہیں جو 5 اہم پوائنٹس پر مشتمل ہے، اور یہ 5 کی نسبت جو ہے وہ پنج تن پاک کی نسبت ہے. پنج تن پاک یعنی 5 ہستیاں جو پاک ہیں شرک سے اور برے عقائد و نظریات سے. اور یہ 5 کا جو عدد ہے یہ ڈیڈکٹ کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے، جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں کامن حدیث ہے. اہل سنت کے ہاں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق فضائل اہل بیت والے چیپٹر میں 6261 نمبر حدیث ہے، اور حدیث کی راویہ ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا جو کجاوہ ہوتا ہے اس طرح کی ایک چادر پہنی ہوئی تھی. اتنے میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلکہ پہلے سیدنا حسن آئے, حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے, اس کے بعد سیدنا حسین, پھر سیدہ فاطمہ اور پھر سیدنا علی. یہ چار لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنی چادر کے نیچے لیا اور پھر قرآن پاک سے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اے نبی کے گھر والوں, اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. اس کی وجہ سے یہ صفائی جو اہل بیت کی ہوئی, ہم پنج تن پاک کہتے ہیں. ویسے تو ہم الحمدللہ سب تن پاک, صحابہ اکرام علی مردوان, گناہوں سے نہیں, برے عقائد سے پاک. گناہوں سے پاک کا عقیدہ جو ہے اہل سنت کے ہاں, وہ صرف انبیاء اکرام علیہ السلام کے لیے. تو یہ پنج تن پاک کی نسبت, جس کی وجہ سے پانچ پوائنٹس میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. تو پوائنٹ نمبر ون ہے کہ محرم کا جو مہینہ ہے اس کا مطلب کیا ہے. محرم کہتے ہیں حرمت والا, مقدس, وہ مہینہ جس میں برے اعمال خصوصیت کے ساتھ ممنوع کر دیے جائیں اور بعض جائز بھی, ایون قتال کرنا, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اس مہینے میں حرام ہے. یہ حرمت والا مہینہ محرم, الا یہ کہ کافر جو ہیں وہ زبردستی ٹوٹ پڑے تو پھر ان کے جواب میں تلوار اٹھائی جا سکتی ہے, ورنہ اس مہینے میں یہ کام نہیں ہو سکتا. اور اب یہ بھی ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں کہ مسلمانوں نے محرم کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد ان کا پورا خاندان ذبح کیا ہے, ولیعوذ باللہ تعالی, جس میں تلوار کافروں کے خلاف بھی نہیں اٹھائی جا سکتی. اور یہ حرمت والے مہینے کل چار ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. سورہ التوبہ آیت نمبر 36, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا, بے شک اللہ کے ہاں حرمت والے مہینوں کی گنتی ہے, اللہ کے ہاں مہینے ہیں 12. فی کتاب اللہ, لوح محفوظ میں, اللہ کے پاس جو کتاب ہے اس میں. یوم خلق السماوات والارض, اس دن سے جب سے اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا. منہا اربعتن حرم, ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں, یعنی 12 کی گنتی ہے اللہ کے ہاں سال کے مہینوں کی, اس میں سے 4 حرمت والے ہیں. ان کے نام قرآن میں نہیں آئے, وہ پھر احادیث میں ملتے ہیں. ذالک الدین القیم, یہ ہے پختہ دین کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم, تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو, حد سے مت بڑھو. وقاتل المشرکین کافا, ہاں قتال کر سکتے ہو مشرکین کے ساتھ, پوری پوری اجازت ہے, لیکن کس صورت میں؟ کما یقاتلونکم کافا, جیسا کہ وہ تمہیں پورا پورا قتل کرنے کی, تم سے لڑائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس صورت میں ایکسیپشن موجود ہے. واعلموا ان اللہ مع المتقین, اور یہ بات بھی خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. پرہیزگاری کا دامن جو ہے یہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. تو یہ تو ہو گئے 12 مہینے, ان میں سے 4 ہو گئے حرمت والے. اب اس کے کانٹیکسٹ میں جو حدیث ہے اس سے ہمیں ان مہینوں کے نام بھی پتہ چل جائیں گے, اور وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو یوم النہر کا خطبہ ہے, حجت الوداع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہے جو عرفات کے میدان میں ہوا, اور ایک خطبہ اس سے اگلے دن یوم النہر یعنی قربانی والے دن 10 ذوالحجہ کو ہوا, وہ خطبہ جو بخاری اور مسلم میں ہے, اور انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری کتاب التفسیر چیپٹر میں بھی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کر پھر اسی جگہ پر آ گیا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. زمانہ گھوم گھما کر کیوں؟ مشرکین نے جب اپنے دشمنوں سے لڑنا ہوتا تھا تو ان کے ہاں بھی یہ 4 مہینے حرمت والے تھے, لیکن وہ شریعت میں تبدیلی کر دیتے تھے. جو ٹوٹی پھوٹی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت وہاں پر چل رہی تھی, وہ کہتے تھے کہ اس دفعہ محرم کا مہینہ جو ہے نا وہ سفر والی جگہ پر چلا گیا اور سفر پہلے آ گیا تاکہ لڑائی کر لیں. جس طرح ہمارے بھی بعض اوقات علماء سو جو ہیں, جس کو ہم پنجابی میں کہا جاتا ہے, کتا لال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح پنجابی میں اس کی ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے, شریعت کو بدلنے کی. یہ وہ کام کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اس آیت میں, ذالک الدین القیم, کہ یہ ایک پختہ راستہ ہے جو بتا دیا گیا, اس میں تبدیلی نہ کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ جتنے بھی ایرر کنٹینیوسلی ہوتے رہے کہ ہر سال وہ تبدیل کر دیتے تھے, کرتے کرتے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النہر کا خطبہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بائی چانس ہی وہ ساری کی ساری چیزیں اتنی زیادہ دفعہ تبدیل ہوئی ہیں کہ اپنی اصلی جگہ پر آ گئی ہیں, اب کوئی اس کو تبدیل نہ کرے. اور پھر ساتھ فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں, اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مہینے مسلسل ہیں, ذیقعدہ کا مہینہ, ذوالحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ, اور 4th مہینہ جو ہے وہ رجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں, عزت والے ہیں, مقدس ہیں. اور یہ خطبہ پھر آگے کافی لمبا چلتا ہے, اس میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طریقے سے حرام ہیں جس طرح کہ یہ مہینہ ذوالحجہ کا اور یہ شہر مکہ اور آج کا دن اللہ کے نزدیک حرمت والا ہے, یوم النہر, قربانی والا دن. بالکل اس طریقے سے تمہاری آپس میں تمہاری جانیں, مال اور عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں. اور پھر اسی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم اس بات کی گواہی دو گے قیامت والے دن کہ میں نے اپنے رب کا پیغام تمہارے تک پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں یا رسول اللہ گواہی دیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, اے اللہ گواہ رہنا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو یہاں موجود ہے ان کی ریسپانسبلٹی ہے کہ اس دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دیں. بھائیو, اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ, بریلوی, دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع بھی, ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے یہ بات طے پائی کہ اسلامی سال ہجرت سے شروع ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی, اور اسلامی مہینہ جو ہے یہ سجیسٹ کیا گیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ محرم کا مہینہ, اسلامی مہینہ جو ہے اس سے سٹارٹ کیا جائے اسلامی سال کو. اور یہ جو محرم کا مہینہ, یہ کس لیے؟ کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اور وہی اگلا پوائنٹ ہے, پوائنٹ نمبر 2. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2755 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے کے روزے ہیں, اور وہ محرم کا مہینہ ہے. تو محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے, ویسے تو سارے ہی اللہ کے ہیں, لیکن اس کو خالصتاً اللہ نے اپنے ساتھ نسبت دی ہے. جیسا کہ دنیا کی تمام مسجدیں اللہ ہی کے گھر ہیں, لیکن بیت اللہ شریف کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے. تو محرم الحرام چونکہ اللہ کا مہینہ ہے, اس وجہ سے سیدنا عمر کے دور میں یہ طے پایا کہ ہجرت والے سال سے سن ہجری کا آغاز کیا جائے اور محرم کو پہلا مہینہ جو ہے یہ رکھا جائے. اور اس محرم کے مہینے میں بھی خصوصاً عاشورہ کا جو دن ہے, یہ عاشورہ کہتے ہیں 10 تاریخ کو, اور یہ عاشورہ کا لفظ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے. یہ کوئی اہل تشیع کی ڈیوائس کی بھی ٹرم نہیں ہے, یہ اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ریفرنس سے ہی بات ملتی ہے کہ عاشورہ کا جو دن ہے, 10 محرم الحرام کا دن, یہ پرٹیکولر اسلام سے پہلے بھی بڑی عزت والا دن سمجھا جاتا تھا. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کم از کم 50 احادیث موجود ہیں عاشورہ کے دن کے بارے میں, صرف تقریباً 25 احادیث صحیح بخاری میں ہیں اور تقریباً 30 کے قریب جو ہیں وہ صحیح مسلم میں, اور وہ دونوں ہی تقریباً متفقن علیہ ہیں سوائے ایک دو کے, یعنی ایسی ہیں جو کامن ہیں, بخاری میں بھی موجود اور مسلم میں بھی موجود. چنانچہ انہی میں سے ایک حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے, اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ قریش میں بھی عاشورہ کا دن جو ہے اس کا روزہ رائج تھا پہلے سے ہی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو یہ حکم فرمایا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھیں. لیکن جب رمضان المبارک کا مہینے کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دے دی کہ جس کی مرضی 10 محرم کا روزہ رکھے, جس کی مرضی نہ رکھے. یعنی پھر ایز این آبلیگیشن یہ روزہ نہیں رہا, یہ آپشنل بن گیا. ایک اور حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے, ہجرت سے پہلے بھی یہ صحابہ روزہ رکھ رہے تھے, ہجرت کر کے جب مکے سے مدینے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز آبزرو کی کہ جو یہودی ہیں وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں. تو پوچھا ان سے کہ تم لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ 10 محرم والے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعونی لشکر ڈبو دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر. تو انہوں نے کہا, ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں, دوسری حدیث میں الفاظ ہیں کہ ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں, اور تیسری حدیث میں الفاظ ہیں کہ یہ اللہ کا دن ہے. اور ظاہر ہے کہ جتنے بڑے بڑے دن ہیں ان کو بھی ایام اللہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے دن ہے, تو ہم اس کی خوشی میں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں, کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں بنسبت تمہارے. تم تو ٹیمپرڈ دین کو فالو کر رہے ہو, ہم تو اسی دین کی کنٹینیوشن کو لے کر چل رہے ہیں. تو پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اس بات کا حکم دیا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے. بلکہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2746 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تمہارے ایک سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا, عاشورہ کا روزہ. اسی لیے جب یہ 10 محرم آنے والی تھی تو ہم نے بھائیوں کو ایس ایم ایس کے ذریعے آگاہ کر دیا تھا کہ اس کے روزے کا اہتمام کریں. اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2666 نمبر, کہ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو یہود و نصارہ کا دن ہے کہ وہ خوشی کے طور پر مناتے ہیں 10 محرم الحرام کو, کیونکہ نصارہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے, یہودی تو پارٹیکولر مانتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں, تو یہ تو ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا. کس تاریخ کا؟ 9 کا. اب یہی الفاظ ہیں صحیح مسلم کے اندر, لیکن اس میں جب بھی اہل سنت اس حدیث کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں 9 کا بھی رکھوں گا. وہ کیوں؟ وہ فہم ہے اس حدیث کے راوی کا, سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. ویسے ایک ضعیف حدیث بھی موجود ہے جامعہ ترمذی کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 755. شیخ البانی اپنے منہج کی غلطی کی وجہ سے اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. ہے وہ حدیث ضعیف کیونکہ اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ سما کی تصریح نہ ہو. لیکن اس حدیث کے تحت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے سلف کا منہج بھی لکھ دیا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا, وہ کہا کرتے تھے کہ 2 روزے رکھو, 9 کا بھی اور 10 کا بھی. اور یہ قول جو ہے امام ترمذی نے بھی نقل کیا اور صحیح سند کے ساتھ سنن الکبری البیہقی میں جلد 4 اور صفحہ 287 پر بھی موجود ہے پوری سند کے ساتھ الحمدللہ. لہذا راوی حدیث کا یہ فہم ہے کہ 9 اور 10 دونوں روزے رکھے جائیں گے تو تب یہود و نصارہ کی بھی مخالفت ہوگی اور عاشورہ کے روزے کا بھی پرفیکٹ جو ہے وہ ثواب ملے گا. لہذا یہ جو ہم کہتے ہیں 9 کا بھی, تو وہ فہم ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور صحابہ کے فہم کے بغیر قرآن و سنت کو سمجھنا جو ہے یہ بے وقوفی ہے، کیونکہ صحابہ اکرام علی مردوان ڈائریکٹ فیض یافتہ ہیں، یا اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین ڈائریکٹ فیض یافتہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کا فہم بہرحال امت کے تمام علماء کے فہم سے بڑھ کر ہے الحمدللہ. تو میں اس پر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں سلفی منہج اختیار کرنا چاہیے، فرقہ نہیں، فرقہ واریت اسلام میں حرام ہے. سلف کا منہج جو امام مسلم نے بھی مقدمے میں بار بار ذکر کیا، سلف کہتے ہیں پرانے گزرے ہوئے بزرگ، اور بزرگ یہ نہ سمجھیے گا یہ انڈیا پاکستان کے بزرگ، پہلے 300 سال کے محدثین، کیونکہ امام مسلم کو بھی فوت ہوئے 1200 سال ہو گئے ہیں. وہ سلف ان کے لیے بولتے ہیں، کس کے لیے؟ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تابعین، اور پھر ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تبع تابعین. قرون اولا کا جو دور ہے یہ بیسٹ لوگ ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں الحمدللہ. تو یہاں پر میں نے علم الکلام کی 3 ٹرمز جو ہیں وہ ڈیوائز کی ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے اب اس حوالے سے ریکارڈنگ میں بھی آ جائیں. کہ ایک تو ہو گیا سلفی منہج. سلف ہی کہتے ہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت کے فہم کے مطابق کتاب و سنت کو ماننا، یہ ہے سلفی منہج. فرقے کی بات نہیں کر رہا، فرقہ بنانا، مسجدوں کے باہر لکھنا، یہ سب کچھ حرام ہے. مسجدیں مسلمانوں کی ہیں، مسلم ہی کافی ہے. کوئی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یہ الفاظ نہیں لکھنے چاہیے مسجدوں کے باہر، اس سے امت میں تفرقہ بڑھتا ہے. تو یہ پہلی ٹرم ہے سلفی. دوسری ٹرم انگلش کا لفظ ہے سیلف، اس سے میں نے نکالی ہے سیلفی. سیلفی وہ ہیں جو اپنی مرضی سے کتاب و سنت کے رزلٹ نکالتے ہیں. وہ جی حدیث میں تو یہی الفاظ ہیں اور صحابہ کا فام نہیں لیتے، حتیٰ کہ بعض ایسے بدبخت ہیں جو صحیح بخاری میں جو روایت آتی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں کہ وہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے، اور دنیا میں 2 ہی راوی ہیں داڑھی والی حدیث کے کہ داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پس کرو، اور دونوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کے قائل تھے جواز کے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ضروری ہے، جائز ہے. سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی، تو کہتے ہیں نا جی ابن عمر نے تو بدعت کی ہے. تو یہ سلفی نہیں ہے، ان کو سیلفی کہا کریں. سیلف سٹارٹ، اپنی مرضی سے رزلٹ نکالتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ. اور انہی کا رد پھر میں نے کیا ہے مسئلہ نمبر 33 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر. 1 گھنٹے کی گفتگو ہے داڑھی کی اہمیت اور اس کی مقدار، اور اس میں جتنے بھی دلائل ہیں الحمدللہ وہ بڑے کھول کر بیان کیے ہیں، جو کافی لوگوں کی توبہ کا سبب بنا. اور یہ بدقسمتی ہے کہ یہ جو سیلفی ہیں زیادہ تر تو یہ سلفیوں میں موجود ہیں، لیکن باقی مکاتب فکر میں بھی بریلوی، دیوبندی اور اہل تشیع کے ہاں بھی سیلفی ملتے ہیں. اور تیسری ٹرم ہے کہ سلفی اور سیلفی میں تو فے آ رہی ہے نا، فے، فا. فا کہتے ہیں فہم کو اور فقہ کو، سمجھ بوجھ کو، ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو. اگر اس میں سے فا نکال دیا جائے تو یہ بن جائے گا سلی، بے وقوف لوگ. یہ سلی کون لوگ ہیں؟ یہ میں نے ٹرم ڈیوائز کی ہیں اور علم الکلام کی ٹرمز ہیں، کوئی حرج نہیں. سلی بے وقوف لوگ وہ ہیں کہ جو نہ کتاب اللہ کو مانتے ہیں نہ سنت کو مانتے ہیں عمل کرنے کے اعتبار سے، ویسے تو مانتے ہیں سارے عمل، نہ صحابہ تابعین تبع تابعین کا فہم لیتے ہیں، بلکہ اپنے بزرگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں، ان کی اسلام کے لیے اتنی خدمات، اگر انہوں نے کلمہ پڑھوا لیا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو کیا حرج ہے، اگر انہوں نے کلمہ پڑھوا لیا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ تو کیا حرج ہے، ان کی تو اسلام کے لیے اتنی خدمات ہیں. یہ ہے سلی، اندھے مقلد. ہم نہ مقلد ہیں نہ غیر مقلد، ہم الحمدللہ قرآن و سنت کو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے فہم کے مطابق مانتے ہیں، ہم متبع سنت ہیں الحمدللہ. تو نہ ہم سلی ہیں اور نہ سیلفی ہیں. تو یہ 2-3 ٹرمز جو میں نے بتا دی، اور یہ اکثریت جو ہے وہ میں تو سمجھتا ہوں اکثر ہی بے وقوفوں کی ہو چکی بھی ہے. اور کتاب و سنت کوئی بندہ کھول کے بھی بتا دے کہ بھائی یہ دیکھو بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے، وہ پھر اپنے بزرگوں کی طرف چل پڑتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا، کسی حدیث کا، ان کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے، ویسے کہتے رہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، وہ نعرے مارنا بہت آسان ہے. تو یہ باتیں الحمدللہ میں نے یہاں پر ڈسکس کر دیں. اس پہ میری پوری گفتگو ہے 25 منٹ کی، مسئلہ نمبر 11 کے نام سے تقلید اور پہلے 300 سال کے مسلمانوں کے اسلاف، اس میں میں نے یہ ساری کی ساری بات ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہے. تو اب آ جائیے اسی موضوع کی طرف کہ 9 اور 10 یہ دونوں روزے رکھیں گے تب ثواب ملے گا عاشورہ کے روزے کا. تو سیلفیوں کی بات نہیں ماننی کہ خالی 9 کا رکھیں, یہ تو بیوقوفی ہے. نام اس کو عاشورہ کہہ رہے ہیں, وہ عاشورہ بیوقوفوں کہتے ہی 10 تاریخ کو ہیں اور آخرے 9 کو ہیں. یہ تو میتھمیٹیکلی رانگ سٹیٹمنٹ ہے. تو 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھیں گے تو یہ الحمدللہ ہوگا سلف کا منہج, کتاب و سنت کا منہج الحمدللہ. یہاں پر ایک ضعیف روایت بھی ہے مسند امام احمد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, وہ 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں, تم یا 10 سے پہلے ایک روزہ ملا لو یا 10 کے بعد ایک روزہ ملا لو, یا 9 کا رکھ لو یا 7-11 کا بھی رکھ لو. لیکن یہ روایت ضعیف ہے, داؤد بن علی اس میں ضعیف راوی ہیں. لیکن یہاں سے اجتہادن ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے 9 کا روزہ ساتھ نہیں رکھ سکا تو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کے بعد وہ 11 کو ایڈ کر لے تاکہ مخالفت ہو جائے. یہ الحمدللہ اجتہادن مسئلہ جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے. اور اجتہاد کی جو حجیت ہے اور خصوصاً اجماع کی حجیت, اس پہ میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 31 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر 40 منٹ کی گفتگو ہے اجماع کی حجیت اور اس کی 17 مثالیں. ہم الحمدللہ اجماع کو بھی مانتے ہیں اجتہاد کو بھی, لیکن کتاب و سنت کے بعد. اور اجتہاد کسی ایک بندے کا نہیں, جمہور سلف کا فہم کیا ہے, کسی ایک بندے کے فہم کو نہیں. ایک بندے کو تو غلطی لگ سکتی ہے, تو ہم اس کو اگر کوئی لفظ کہتا نا جائز تقلید, تو میں جائز تقلید کا بھی قائل ہوں, لیکن وہ تقلید ہونی چاہیے سلف کے منہج پر. یہ نہیں ہے کہ آپ 3 اماموں کا انکار کر رہے ہیں اور ایک کو پکڑ رہے ہیں تو ان 3 کو باطل پہ سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں جمہور کی رائے کیا ہے, اس کو لے کر چلیں. ایک بندے کو تو غلطی بھی لگ سکتی ہے. ہاں جی, اب آ جائیے جناب اگلے 3 جو کڑوے پوائنٹس ہیں واقعہ کربلا سے ریلیٹڈ, اور اس کڑواہٹ میں مٹھاس پیدا کرنے کے لیے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو, ہم نے ڈیٹیل گفتگو سنی اس حوالے سے کہ 10 محرم الحرام کا دن مسلمانوں کے ہاں خوشی کا دن تھا موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے, لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دن اتنی بڑی افتاد پڑی کہ پریکٹیکلی, شریعت کی ٹرم میں نہیں میں کہتا, پریکٹیکلی یہ اس امت کے لیے سب سے بڑے غم کے دنوں میں سے ایک غم کا دن بن گیا 10 محرم الحرام کا دن. اور وہ کیوں؟ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسا اور نوجوانان جنت کے سردار سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی مظلومانہ شہادت مسلمانوں کے ہاتھوں 61 ہجری میں, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے گئے جسٹ 50 سال گزرے تھے, 10 محرم الحرام کے دن ہوئی کربلا کے میدان میں پیاسا فرات کے کنارے. اور اس واقعے نے پھر امت کو 2 ٹکڑے کر دیا, اہل سنت اور اہل تشیع. اور پھر اہل تشیع میں بھی ایگزیجریشن ہوتی چلی گئی اور اب تو پریکٹیکلی رافضی بن چکے ہیں. حالانکہ بھائیو, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ اس بارے میں اپنی امت کو آگاہ پہلے ہی کر دیا تھا غدیر خم کی حدیث میں, جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن حدیث ہے, جو ہمارے منہج پہ بھی لکھی ہوئی ہے. اہل سنت پاک .com کھولیں, فرنٹ پیج پہ وہ حدیث لگی ہوئی ہے. اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں یہ کامن حدیث ہے, اور اہل سنت کے ہاں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4 ترک اس کے امام مسلم لے کر آئے ہیں, 6225, 6226, 6227, 6228. زید ابن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجت الوداع سے واپس آ رہے تھے, مکے اور مدینے کے درمیان ایک گاؤں غدیر خم, اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کریٹیکل خطبہ دیا, اور یہ دیکھیں یہ خطبہ سپر سیڈ کر رہا ہے حجت الوداع کے خطبے کو بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہی بڑے کنکلوڈنگ سے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں. صحیح مسلم کے الفاظ میں پڑھ کے سناتا ہوں. اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، سورہ آل عمران آیت نمبر 103. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. یہ مسلمانوں کو خطاب ہے، کافروں کو نہیں. فرقے بنیں گے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، پروفیسی تھی آپ کی غیبی خبر کے، بچ جانا، یہ کام ہوں گے، یہ کام نہ کرنا. یہ اس لیے نہیں تھا کہ تم فرقے بنانا، ورنہ تو صحیح مسلم میں ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ ننگی نظر آئیں گی. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عورتوں کو ننگا لباس بنانا شروع کرتے ہیں؟ یہ تو خبر تھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، منع کیا. اور بھائیوں یہ کیسے ہو سکتا ہے، قرآن کہہ رہا ہو کہ فرقہ واریت میں مت پڑو اور حضور کہیں گے تم فرقے بناؤ؟ بالکل غلط انٹرپریٹیشن مولویوں نے اپنی روٹی چلانے کے لیے کی ہے. اور پھر ایک فرقہ کہتا ہے باقی سارے دوست کی ہیں، بس یہ جو ہے وہ جو حق پر ہے. یہ روٹی کا سارا معاملہ ہے، فتنہ ہی سارا روٹی کا. تو محرم الحرام کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا. تو وہ حدیث پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غدیر خم کی حدیث میں قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ارشاد فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. لیکن امت کوئی نہیں ڈری، کر دیا جو کچھ کرنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شفیق روحانی باپ کی حیثیت سے، کیونکہ آپ کی بیویاں امت میں ہماری مائیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں، امت کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، لیکن امت باز نہیں آئی اور نواسۂ رسول کو شہید کیا گیا ولیعوذ باللہ تعالی. تو یہ حدیث اکثر اہل سنت کے علماء کو بھی نہیں پتا، اور جب ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں مسلم میں لکھی ہوئی ہے، ہمیں تو نہیں پڑھائی گئی. آپ کو کیوں پڑھائی جائے گی بھائی؟ آپ کو تو وہ روایت پڑھائی جائے گی جو کھیچستان کے حسن درجے کی روایت ہے. میں ضعیف نہیں کہتا، لیکن اس کے مقابلے میں بہت کمزور روایت ہے جو المستدرک للحاکم میں کتاب العلم چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا میں اپنے بعد تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. وہ حسن درجے کی روایت ہے. حجت الوداع کا خطبہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الحج چیپٹر میں صحیح مسلم میں جو موجود ہے اس میں صرف ایک چیز کا ذکر ہے، وہ کتاب اللہ. میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2950 نمبر کتاب الحج صحیح مسلم، کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. لہذا سنت جو ہے وہ کتاب کے اندر ہی داخل ہے. اسی کتاب نے ہمیں کہا نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کا حکم مانا اس نے گویا کہ اللہ کا حکم مانا. لہذا کتاب اللہ کو ماننا سنت اور حدیث کو ماننا ہے، ہمیں حاکم کی اس روایت کی ضرورت کوئی نہیں ہے. لیکن دیکھیں اس روایت کی وجہ سے کیا کیا گیا، قرآن اور اہل بیت کا دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور وہاں بھی کہا کتاب اللہ کو پکڑنا ہے، اہل بیت کا احترام کرنا ہے، پکڑنا کتاب اللہ ہی کو ہے، اور وہ اس کو پسے پوچھ. اور اتنے بڑے بڑے علماء ممبروں پر پی ایچ ڈی پروفیسرز درس دے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے روایتیں نکال لی ہیں، حالانکہ ان کی اپنی جہلیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ انہوں نے صحیح مسلم ہی کوئی نہیں پڑھی ہوئی، تو ان کو پتہ چلی روایتیں کہاں سے. تو بھائیو اس حدیث میں جہاں قرآن کو پکڑنے کا حکم ہے وہیں پر اہل بیت کے احترام کا بھی حکم ہے. جتنا کتاب اللہ کی دعوت ضروری ہے اتنا ہی اہل بیت کی محبت کو عام کرنا اور ان سے بغض رکھنے والوں کو بے نقاب کرنا ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو مولویوں نے روٹی چلانے کے لیے شیعہ ذاکرین نے اور سنی مولویوں نے اس کو شیعہ سنی کا فساد کا ایک ذریعہ بنا دیا. ادروائز یہ تو چکر ہی کوئی نہیں تھا. اور اس حدیث میں پھر آگے بھی الفاظ چلتے ہیں باقی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ. میں وہ مسئلہ نمبر 55B حدیث قرطاس والے مسئلے میں ڈیٹیل سے بتا چکا کہ اسی موقع پر پھر سیدنا علی کا بھی ہاتھ پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا فہاد علی مولا, جس کا جگری یار میں ہوں اس کا جگری یار پھر علی بھی ہونا چاہیے. کیونکہ اس سے پہلے آپ نے وہ آیت تلاوت کی ان نبی و اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو اپنی جانوں سے بڑھ کر عزیز سمجھتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, ہو تو پھر جو مجھے جگری یار رکھتا ہے تو علی سے بھی جگری محبت کرے. یہ کئی کتابوں میں یہ حدیث جو ہے وہ آگے چلتی ہے صحیح سند کے ساتھ. اس میں میں نے پورے حوالے دیے ہیں, آج ٹاپک نہیں, اگلی دفعہ انشاءاللہ میں سیدنا حسین کے فضائل کے چیپٹر میں اس کے پورے ریفرنسز بھی انشاءاللہ بیان کر دوں گا. تو مولا کا مطلب جگری یار, مشکل کشا نہیں. غائب میں مدد مانگنا, دعا کے لیے پکارنا, یہ خالصتاً اللہ کے ساتھ خاص ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. یہ بھائیوں جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی کو اختیار ہے یا نہیں, شیخ عبد القادر جیلانی کو اختیار ہے یا نہیں. ان کو اختیار دیا بھی ہو اللہ نے, تب بھی اللہ کے علاوہ کسی بھی اور ہستی سے دعا کرنا عبادت کی ایک شکل ہے, اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا خالصتاً شرک اور ناقابل معافی گناہ ہے. اسی لیے کہا گیا ایاک نعبد, اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین, اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل یعنی غائب میں مدد کے لیے پکارنا صرف تجھی کو پکارتے ہیں. اس میں میری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر, پونے دو گھنٹے کی, مسئلہ نمبر 3 کے نام سے, دعا صرف اللہ ہی سے. اور ریسرچ پیپر بھی ہے 8 صفات پر اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر, ریسرچ پیپر نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے. اور پھر اسی کی ایکسٹینشن کے طور پر میں نے 1.5 گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 43 کے نام سے, توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل, کہ کون سا توسل اور کون سا وسیلہ جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے. اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ یہ چیزیں ریزالو کی ہیں, اور الحمدللہ اس کی وجہ سے کئی لوگوں نے حق بات قبول کی ہے الحمدللہ. جو مولویوں نے جن کا دماغ خراب کر دیا ہے اور بات سننے نہیں دیتے ان کا معاملہ الگ ہے, باقی جن لوگوں کی قسمت میں ہدایت ہے انشاءاللہ ان کو اللہ تعالی خود حق بات تک پہنچا دیتا ہے. اب بھائیو یہاں پر اسی پوائنٹ کے کانٹیکسٹ میں ایک بات یاد رکھیے کہ یزید کوئی آسمان سے نازل ہو کر آ کر تو تخت پہ نہیں بیٹھ گیا. یہ بہت بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے ٹی وی کے اوپر بھی کہ پتہ نہیں یزید کوئی اوپر سے نازل ہو کے تو آ کے بیٹھ گیا تھا کسی تخت پہ, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس کو ایکسپلور کریں گے تو پھر اور لوگوں کے نام بھی آئیں گے اور پھر اپنا فرقے کا نقصان ہوگا. تو یزید کوئی تخت پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں اس کو اوپر سے پکڑ کے بٹھا دیا, ایک پورا سسٹم تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 20 سے 30 سال کے دوران ایک گریجولی ڈیویشن آنا شروع ہوئی, جس کا اینڈ رزلٹ یہ بنا کہ 60 ہجری میں یزید تخت پر آیا. وہ تو نمائندہ بن کے آیا اس بگڑے ہوئے سسٹم کا. اب مجھے بتائیں دجال ڈائریکٹ آئے گا؟ ایک پورا دجالی سسٹم ہوگا جو دجال کو ویلکم کہے گا کہ آئیے جی آپ ہی ہمارے لیڈر ہیں, ورنہ اکیلا دجال آگے کیا کرے گا؟ اسی طریقے سے یزید جب حکمران بنا تو ایک پورا سسٹم ہے پیچھے, پوری ایک سمجھے کہ 30 سال کی, 25 سے 30 سال کی ایک ڈیویشن ہے, جب جا کے 60 ہجری کے اندر اس بدماش نے حکومت سنبھال لی. تو میرے ناقص علم کے مطابق واقعہ کربلا کے اسباب کے کانٹیکسٹ میں اس امت تک جس بندے نے ٹروتھ ریویلڈ کیا ہے, سچائی کھول کر اڑیاں کر کے ننگی کر کے بتائی ہے ایک عام فہم بندے تک, امت پوری پہچان ہے اس بندے کا. 1400 سال میں اس طرح کی محنت کی یونیک مثال کسی اور کی نہیں ملتی, اور وہ ہے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ, المتوفا 1979 عیسوی. اللہ تعالی بحثیت انسان ان سے جو غلطیاں ہوئی وہ معاف کریں, لیکن الحمدللہ اس حوالے سے جو ان کی خدمت ہے وہ ایک منصف مزاج بندہ جب ان کی اس خدمت کو پڑھتا ہے تو ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اور وہ ان کی کتاب ہے خلافت اور ملوکیت. میں اس کو کہتا ہوں یہ علمی ایٹم بم ہے. اور یہ مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ کے حصے میں آئی خدمت, جو ڈاکٹر اقبال نے سب سے پہلے صدیوں کی گراوٹ کے بعد امت کو یہ سبق دیا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ دین ہے آزاد, سیکولرزم کو دین سمجھتا ہے. نمازیں تو ہمیں امریکہ والے بھی پڑھنے سے نہیں روکتے ہیں, تبلیغ کرنے سے بھی نہیں روکیں گے. آپ بسترے اٹھا کے لوٹے اٹھا کے جائیں وہاں نمازیں پڑھیں. لیکن جیسے ہی آپ ان کو کہیں گے نا کہ یہ باطل کا نظام غلط ہے, حسین بننے کی کوشش کریں گے, آپ کا گھاٹا اتر جائے گا. سیکولرزم انڈیا میں بھی اجازت ہے. سیکولرزم یہی ہے کہ مذہب اور دین آپ کا ذاتی معاملہ ہے, خوب نمازیں پڑھیں, متھے بھی گھسا دیں آپ, سب کچھ کریں, لیکن باطل کو چیلنج نہ کریں آ کے سامنے کہ نظام اللہ کا ہونا چاہیے, اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہو, خلافت کا نظام قائم ہو, اس پہ بات نہ کریں. اور ڈاکٹر اقبال نے اپنی زندگی میں پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا, اس وقت تو مولانا مودودی کی ہارڈلی عمر 20-21 سال تھی, اس وقت ان کی جو تحریریں ان کے سامنے ہیں, انہوں نے کہا یہ بندہ امت کو لیڈ کرے گا. آج جو مصر میں کافی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں اسلامک ریولوشن آئی ہے, اس کے پیچھے مولانا مودودی ہیں. وہ اخوان المسلمین والی جو جماعت ہے اس کی فکر ساری کی ساری وہی جماعت اسلامی کی جو 1941 میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی. تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خلافت اور ملوکیت, یہ تو آپ ادھر جتنے لوگ 100 کے قریب بیٹھے ہیں نا جی, یہ کتاب تو خریدیں, اپنے پاکٹ منی میں سے پہلے یہ کتاب خریدیں. اور یہ سافٹ کاپی بھی پی ڈی ایف پہ موجود ہے, 350 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے. اور اتنے پیارے اسلوب میں اور احترام کے دائرے کے اندر رہ کر لکھی گئی ہے کہ اس کی مثال دینا ممکن نہیں, لاجواب کتاب ہے. اور جن مولویوں نے ناکام کوشش کی ہے اس کو جواب دینے کی, انہوں نے اپنی بدنامی میں اضافہ کروایا ہے, ان کا جاہل ہونا اور لوگوں پر عیاں ہو گیا کہ یہ اتنے جاہل ہیں, غلط پروپوگنڈا کیا. وہ کتاب پڑھیں خلافت اور ملوکیت. اور وہ کتاب بھائی انہوں نے خود کو گھر بیٹھ کے, ان کو کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ کشف اور وہی نہیں ہوا, وہ اہل سنت کی ہی ہمارے اسلاف کی محنتوں میں سے انہوں نے اس کو ایک جگہ کمپائل کیا. اور مینلی 7 کتابیں ہیں تاریخ کی اہل سنت کی اتھینٹک اسناد کے ساتھ, جن سے انہوں نے یہ سارے واقعات لے کر اس کو ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ نقل کیا. اور جہاں جہاں اس کانٹیکسٹ میں احادیث آئیں, انہوں نے الحمدللہ احادیث کی کتابوں کے بھی حوالے دیے. اور اس میں جو کمی تھی وہ الحمدللہ میں نے پوری کر دی, وہ میں آگے بتا دیتا ہوں. اور وہ 7 کتابیں کون سی ہیں وہ آپ سن لیجئے, چونکہ عربی زبان کے اندر لکھی گئی ہیں, مولوی اس کا ترجمہ ہی نہیں تھے ہونے دیتے. ابھی بھی بہت کم کتابوں کا ان میں سے ترجمہ ہوا ہے, ورنہ مولویوں کے پول کھل جائیں گے, یہ روٹی والا چکر ختم ہو جائے گا. تو پہلی اسلام کی تاریخ جو اہل سنت میں امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ, المتوفا 310 ہجری, ہمارے اسلاف میں سے تاریخ طبری انہوں نے لکھی. یہ اہل سنت کے امام طبری ہیں, ایک اہل تشیع کے بھی امام طبری ہیں, یہ اہل سنت کے امام طبری ابن جریر, جن سے ابن کثیر نے سب کچھ نقل کیا ہے. دوسری کتاب جو ہے الاستیاب, امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ, المتوفا 463 ہجری, کمال کتاب لکھی ہے انہوں نے, اکثر حوالے مولانا مودودی نے اس کتاب سے دیے. تیسری کتاب تاریخ دمشق ہے, ابن اساکر رحمت اللہ علیہ, المتوفا 571 ہجری ان کی. چوتھی کتاب اسد الغابہ, 8000 صحابہ اکرام علیم رضوان کے حالات زندگی اس میں جمع کیے گئے ہیں. شکر ہے یہ ترجمہ ہو گیا, 3 جلدیں موٹی موٹی زخیم جلدوں میں 8000 صحابہ اکرام علیم رضوان کے حالات زندگی اس کتاب میں ہے, اسد الغابہ, امام ابن اسیر رحمت اللہ علیہ, المتوفا 630 ہجری, یہ ان کی کتاب ہے. پانچویں کتاب ہے تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایا, بڑی مشہور کتاب, حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ, المتوفا 774 ہجری. اور چھٹی کتاب تاریخ ابن خلدون, امام ابن خلدون رحمت اللہ علیہ, المتوفا 808 ہجری ان کی. اور ساتویں کتاب الاصابہ ہے, حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ, المتوفا 852 ہجری. جو اہل سنت میں بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث کے ہاں متفقہ طور پر بزرگ مانے جاتے ہیں، یہ تمام لوگ ان تمام کتابوں کے الحمدللہ انہوں نے پورے پورے ریفرنسز دیے ہیں. لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جو لوگ رد کرتے ہیں وہ خلافت و ملوکیت کا رد کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ رد کن کا ہو رہا ہے. ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور مولا مدوری بیچارے کو کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو یہ دو نمبر پالیسی ہے. تو پنجابی میں ہی اس کی صحیح ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے کہ چور نہ مارو، چور دی ماں نو مارو پہلے. چور کو بعد میں مارا جائے، پہلے اس کی ماں کو مارے جس نے چور کو جنم دیا. تو پہلے ان سارے بزرگوں کو لانتی اور یہ سب کچھ ڈکلیئر کریں گے اگر اتنے جرت مند ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور پھر آئے سامنے. اور پھر اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے الحمدللہ احادیث بھی بیان کی ہے. اور اس کتاب کا جو مقدمہ ہے تقریباً 1.5 صفحے کا ہے، اس میں آپ کو انٹینشن پتا چلے گی کہ یہ کتاب کیوں لکھی جا رہی ہے. جو انہوں نے پریفیس اس کا دباچہ لکھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں آج کے ایک نوجوان مسلمان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی بنائی محنت صرف 30 سال کے بعد اس غلط ڈگر پر چل پڑی کہ آج تک اس سے چھٹکارا ممکن نہیں، جبکہ ہزاروں صحابہ اس وقت زندہ تھے. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جو ہے یہ 30 سال کے بعد ہی ایک غلط ٹریک کے اوپر چڑھ گئی. وہ کیا اسباب تھے؟ اب یہ کون کھولے؟ انہوں نے کھولے الحمدللہ. اور واقعی یہ کسی پڑھے لکھے مسلمان کا پہلا سوال یہی ہو سکتا ہے. اور انہوں نے یہ کتاب 1386 ہجری میں 1966-67 صدر ایوب کی جب ملوکیت تھی اس دور میں انہوں نے لکھی، جب لوگوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں جی، اس کو بھی یہ مولوی سارے امیر المومنین ڈکلیئر کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا دیکھیں جی یزید کو بھی تو مانا ہوا ہے اور ان سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اتنے اتنے بڑے بادشاہوں کو قبول کیا امت نے، تو صدر ایوب میں کون سی برائی موجود ہے؟ تو پھر مولا مودودی نے کتاب لکھی کہ حسین کدھر گیا، حسین بھی تو ہے نا. پھر انہوں نے مجبوراً یہ کتاب لکھ کے امت کو حق ننگا کر کے بتا دیا. اور پھر انہوں نے لحاظ کسی کا نہیں کیا، جو جو بات آتی تھی احترام کے دائرے کے اندر وہ لکھتے چلے گئے الحمدللہ. مولا مدودی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب خلافت اور ملوکیت میں نے 2012 اسی سال جون میں پڑھی. لیکن واللہ یہ جو کتاب ہے اس کو پڑھنے سے پہلے ہی میں پچھلے سال یہیں پر 14 اور 15 محرم الحرام 1433 ہجری کی درمیانی رات 10 دسمبر 2011 کو ایک لیکچر ریکارڈ کروا چکا تھا. مسئلہ نمبر 61 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر وہ گفتگو اپلوڈ ہے، 2 گھنٹے اور 22 منٹ کی، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. یہ خلافت اور ملوکیت تو میں نے بعد میں پڑھی ہے، میں تو پہلے ہی کتاب و سنت کے ذریعے یہ ساری گیم سمجھ گیا تھا. یہ تو بعد میں جب لوگوں نے کہا کہ یہ تو فکر مودودیت پھیلا رہا ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا خلافت اور ملوکیت کے بارے میں، تو میں نے بعد میں پڑھی، پھر الحمدللہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں. جو بھی صحیح بات کرتا ہے اس پہ کوئی نہ کوئی ٹھپا لگا دو، کوئی توحید کی بات کرے تو کوئی وہابی ہے، کوئی اہل بیت کی بات کرے تو یہ تو شیعہ ہو گیا، کوئی صحابہ کی بات کرے اس کو یہ دیوبندی ہو گیا، کوئی نبی وسلم کی محبت کی بات کرے تو اس کو بریلوی ہو گیا. یہ مولویوں نے ٹوٹکے بنائے ہوئے ہیں اپنی اپنی دکانداری چلانے کی. یہ میں نے الحمدللہ 35 سال کی عمر میں یہ پورا یہ جو تجربہ ہے اس کے بعد میں آپ کو نچوڑ نکال کے بتا رہا ہوں ان مولویوں کا جو انہوں نے امت کے ساتھ ظلم کیا. تو وہ جب لیکچر ریکارڈ ہوا اور وہ الحمدللہ اہل سنت پاک .com پر رکھا ہوا ہے، اس کے بعد سے جو ہے نا ایک ساری طرف جو ہے وہ ہلچل مچنا شروع ہوگی. اس میں میں نے واقعہ کربلا کے وجوہات کیا تھیں اور یہ پوری ڈیٹیلز میں نے اس میں بتائی ہیں. آج ٹائم نہیں کہ میں ان چیزوں کو ایڈریس کروں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر بار بار ریپیٹیشن ہوتی ہے. آج میں نئی باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ چیزیں اس کے ساتھ ایڈ ہو جائیں، جس کو شوق ہو تو وہ اس کو بھی سن سکتا ہے. بلکہ انشاءاللہ تعالی جو کتاب و سنت کے منج کے لوگ ہیں، جو صحیح الاسناد حدیث کو حجت مانتے ہیں، ان کے لیے وہ بڑی اچھی محنت ہے الحمدللہ. اس کے بعد پھر میں نے ایک اور لیکچر بھی ریکارڈ کروایا، مسئلہ نمبر 48 کے نام سے، 1 گھنٹے کا، فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے. 5 اس میں امپورٹنٹ پوائنٹس میں نے ڈسکس کیے، وہ بھی اہل سنت پاک .com پر بھی اور ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ گفتگو رکھی ہوئی ہے. فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے. جو خلافت کی بات کرتا ہے اس کو فکر حسین کلیئر ہونی چاہیے. تین لٹمس ٹیسٹ میں نے اس میں بتائے ہیں، ان میں سے تیسرا یہ ہے. پہلا یہ ہے کہ کتاب اللہ کی طرف اس کی دعوت ہو فرقہ واریت سے پاک. دوسرا پوائنٹ، قتال کے اوپر وہ زور دیتا ہو، قتال سے نہ بھاگے. اور تیسرا، فکر حسین اس کو کلیئر ہو، ورنہ تو آج کے حکمران یزید سے بہت بہتر ہے. یہ اہل بیت کے قاتل تو نہیں ہے. اگر آج کے بدماش ملوکوں کو ہم نے غلط کہنا ہے تو ہمیں پہلے یزید کو بھی غلط کہنا پڑے گا. آپ کہیں وہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، تو پھر فکر حسین کلیئر نہ ہوئی تو پھر تو خلافت کی بات کرنا ہی غلط ہے. اور الحمدللہ مجھے اس دفعہ بڑی خوشی ہوئی، میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں. اسلام آباد پورے میں میں نے یہ دیکھا ہے، جماعت اسلامی کی طرف سے، میں کوئی رکن نہیں جماعت اسلامی کا، فکر حسین والے لیکچر میں میں نے تنظیم اسلامی کی بات کی اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی، میں تو الحمدللہ جو حق بات جو بھی بندہ بیان کرتا ہے اس کی میں تعریف کرتا ہوں. تو اس دفعہ جماعت اسلامی نے، میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں یہ کہ پورے اسلام آباد میں انہوں نے بڑے بڑے بینرز لگائے، وائٹ اور ریڈ کلر میں. وائٹ بینرز تھے اور اس پہ ریڈ لکھائی ہوئی بھی تھی، اور اس پہ کیا لکھا تھا؟ اسلامی نظام خلافت کے لیے قربانی پیش کرنے والے امام حسین کو سلام پیش کرتے ہیں. اللہ وہی جو میں نے جملہ بولا تھا نا، یہ میرا گولڈن کوٹ ہے. فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے. جو کہتا نا حسین باغی ہے، وہ خلافت کی بات کرنا چھوڑ دے. جب تک حسین سمجھ نہیں آئیں گے خلافت نہیں سمجھ آ سکتی. جب تک بنو امیہ کی بدماش حکومت کو بدماش حکومت نہیں کہا جائے گا، اس وقت تک خلافت کی بات ہو ہی نہیں سکتی. کاٹ کھانے والی ملوکیت. اور تیسرا لیکچر جو دو ہفتے پہلے ہی میں نے ریکارڈ کروایا، 55B مسئلہ کے نام سے، وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ، 3.5 گھنٹے کی علمی گفتگو، بلکہ علمی ایٹم بم ہے. اور اس میں میں نے کافی ساری چیزیں جو ہیں کھول کھول کر بیان کی ہیں. یہ تو تھے لیکچرز. دو ریسرچ پیپرز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ خلافت اور ملوکیت نیکسٹ ٹائم پرنٹ ہو، ویسے تو لاکھوں کی تعداد میں پرنٹ ہو چکی ہے، 31 کے قریب اس کے ایڈیشن نکل چکے ہیں خلافت اور ملوکیت کے، ان 40-50 سالوں میں لاکھوں اس کے ورژن نکل چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پبلش ہو چکی ہے. اس کے اندر اگر یہ دو ریسرچ پیپر میرے مختصر سے ہیں، ایک 4 صفحے کا ہے اور ایک 10 صفحوں کا، 5 ورکوں کا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل بھی سکتے ہیں جس کو چاہیے ہوں. ریسرچ پیپر نمبر 5A اہل سنت پاک .com پر رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. اور ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ 40 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جن میں سے اکثر احادیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور باقی مستند کتابوں سے ہیں. احادیث کی روشنی میں سیدنا عمر کی شہادت سے لے کر واقعہ کربلا ہونے تک 40 احادیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ واقعہ کربلا کی الحمدللہ میں نے بیان کی. اور اب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ لاہور میں ایک پبلیکیشن ہیں جنہوں نے وہ شعر آفاق کتاب بھی چھاپ دی ہے، محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المتوفہ 597 ہجری، جن کو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اپنا بزرگ مانتے ہیں. اور یہ بزرگ آج سے تقریباً 800 سال پہلے گزرے ہیں. محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 597 ہجری، ان کی شعر آفاق تصنیف ہے عربی میں، جس کا ترجمہ ہے یہ اس سرکش کا رب ہے جو یزید کو برا کہنے سے منع کرتا ہے. اور کمال کتاب لکھی ہے انہوں نے، آئمہ اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور باقی آئمہ کے اقوال لکھ کر یزید کی شخصیت کو ننگا کیا، حتیٰ کہ ایون حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں احترام کے دائرے کے اندر اندر، وہ بھی انہوں نے بیان کی، بدتمیزی کے ساتھ نہیں، احترام کے دائرے میں. اور واقعہ کربلا کا جو صحیح سکیچ ہے وہ اس کتاب کے ذریعے سامنے آ سکتا ہے. یہ اہل سنت پاک .com پر 22-23 MB کی فائل ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، تقریباً 180 صفحوں پر مشتمل ہے یہ کتاب، 160 صفحوں پر. اس میں سے پہلے 80 صفحے جو ہیں وہ مقدمہ وغیرہ لکھا ہے، آج کے علماء کے مختلف احادیث کی روشنی میں انہوں نے اپنے کامنٹس دیے. اور 80 صفحوں پر یہ کتاب ہے، یہ الحمدللہ منگوائی بھی جا سکتی ہے، ہمارے یہاں سے مل بھی سکتی ہے. تو یہ وہ کتاب ہے جو اتھینٹک ترین کتاب ہے یزید کے ٹاپک پر، اور یہ ہمیشہ سے اہل سنت علماء اس کو پیش کرتے آئے ہیں. ایون امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 728 ہجری، انہوں نے اس کتاب کی تعریف کی ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 774 ہجری، انہوں نے تو بہت تعریف کی اس کتاب کی کہ یہ کتاب لکھ کے محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یزیدیوں کا منہ توڑ دیا، انہوں نے تو بڑی تعریف کی ہے کہ صحیح انہوں نے ٹکا کے جواب دیا. اور تیسرا امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 748 ہجری، انہوں نے بھی اس کتاب کی تعریف کی، بلکہ دور حاضر میں اہل سنت کے بہت بڑے محدث جو ہیں شیخ زبیر علی زئی صاحب، جب ان سے میں نے 17 جون 2009 کو انٹرویو لیا تھا، 100 سوال ان سے پوچھے تھے جو کہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پر بھی رکھے ہوئے ہیں، ویڈیو انٹرویو ان کا. اس میں انہوں نے یہ کتاب دکھائی اور باقاعدہ بتایا کہ یہ صحیح سند کے ساتھ ان سے یہ ثابت ہے، اور اس میں سے یزید کے خلاف جو قول ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ انہوں نے عربی میں پڑھ کے اور اس کی کہا کہ اس سند سے یہ پورا بیان کیا. الحمدللہ. تو اب آ جائیے پوائنٹ نمبر 4 کی طرف. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پوائنٹ نمبر 4، بھائیو، واقعہ کربلا کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں نے ظلم کیا، دونوں نے، اور اس سے جو لیسن لرن کرنا چاہیے تھا اس کو بالکل چھوڑ دیا، اور اس کو شیعہ سنی اختلاف کا سبب مان لیا، اور پھر لڑائیاں. اور اب دیکھیں پاکستان میں ایک خاص مکتبہ فکر جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ماڈرن خوارج ہیں، انہوں نے یہاں تک بات پہنچا دی کہ امام بارگاہوں پر حملے، اور پھر ان کی طرف سے مسجدوں پر حملے، اور اس وقت قتل و غارت کا جو ہے بازار جو ہے وہ گرم ہو چکا ہوا ہے. علمی طریقے سے کسی کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بجائے ٹوائلٹس میں لکھ دیا شیعہ کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو، اہل قبلہ کو، اہل کلمہ کو آپس میں لڑوا دیا. تو وہ اپروچ بیسیکلی مولویوں نے اپنی روٹی چلانے کے لیے یہ سارے کا سارا معاملہ کیا، اور یہ فرقہ واریت کی لعنت ہے. اور یہاں پر میں آیت کوٹ کر دوں، سورہ الانام کی آیت نمبر 159. یقین کریں یہ کتاب جس بند یہ والی آیت جب کسی بندے نے پہلی بار پڑھی ہے تو وہ حیران ہو گیا کہ یار یہ قرآن میں آیت لکھی ہوئی ہے، آج تک مولویوں نے کبھی یہ پلیٹ فارم سے بیان نہیں کی اپنے، جو ہم نے اپنے منہج پہ لکھی. الانام آیت نمبر 159، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے، وکانوا شیعا، اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، لست منہم فی شیء، اما ابو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ کی طرف سے تو وہ فارغ ہو گئے. انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ کیجئے آپ اللہ کے سپرد، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو بتا دے گا جو وہ دنیا میں کرتوت کیا کرتے تھے. انہوں نے اپنی روٹیاں چلانے کے لیے مشتوں کے بار فرقوں کے نام لکھے، مسلمانوں کی جمعیت کو توڑا، تھوڑے کو روڑا، جو پنجابی کہتے ہیں تھوڑے نو روڑا، پہلے ہی تھوڑے تھے اس کو بھی توڑ دیا. اور فرقہ جو ہے وہ پھر حق بات نہیں کرنے دیتا، مجبور کر دیتا ہے کہ اپنے فرقے کی حفاظت کرو چاہے حق چھپانا پڑتا ہے. اب یہاں پر وہ آیت ذرا سن لیجئے، اور ان مولویوں کو بھی سنائیے، یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی مولویوں پر لعنت فرمائی ہے، الا ماشاءاللہ جو اس میں نہ آتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 159 اور 160. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں وہ چیزیں جو ہم نے نازل کی ہیں، روشن، پہلے نمبر پر کتاب، دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو صحیح حدیث سے ڈرائیو ہے، والہدا، اور ہدایت کی باتیں چھپا لیتے ہیں جو اللہ نے نازل کی ہیں. یہ دیکھ لیں، مولوی نہیں کہتے قرآن دیس ڈائریکٹ میں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان کے بارے میں کہ جو چھپاتے ہیں، یہ چھپاتے ہیں کیا، یہ لوگوں کو منع کرتے ہیں. من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ اللہ نے کھول کھول کے لوگوں کو بات بتا دی تھی، ان کو تکلیف پڑ گئی اور انہوں نے لوگوں سے چھپائی. فی الکتاب، اپنی کتاب میں وہ باتیں اللہ نے بیان کی. اولائک یلعنہم اللہ، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. ویلعنہم اللاعنون، اور ہر لعنت کرنے والے کی لعنت ہو ان پر کہ جو حق بات کو چھپاتے ہیں. الا الذین تابوا، ہاں مگر جو توبہ کر لیں، لیکن خالی توبہ نہیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کریں، اور خالی اصلاح نہیں، وبینوا، اور وہ باتیں بیان بھی کریں لوگوں کو کہ یہ چیزیں ہم نے چھوڑی ہوئی تھی، ہم نے آپ سے یہ بات چھپائی ہوئی تھی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے. اور جو وہ طریقہ بتاتا تھا اس کو کہتے تھے یہ تو انگریزوں کی پیداوار ہے، بخاری اور مسلم انگریزوں نے لکھی ہے. اصلاح کریں اور لوگوں کو بتا بھی دیں. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، ہاں ایسوں کی توبہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے ذمہ ہے، باقیوں کی کوئی نہیں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہوں. یہ دیکھ لیں، یہ آیت بھی مولویوں کے بارے میں، عوام کو تو پتہ ہی نہیں کیا بات لکھی ہوئی ہے، یہ مولویوں کے اوپر لعنت کی گئی ہے نا، انہیں کوئی بات پتا ہے نا، عوام کو تو اپنی روٹی کھانے سے ٹائم ہی نہیں، فرصت ہی نہیں ہے، انہوں نے تو دنیا کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اس لیے وہ قابل رحم ہے. میری نفرت صرف بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع کے ان علماء کے ساتھ ہے، سب علماء کے ساتھ نہیں، جنہوں نے امت کو توڑنے کی کوشش کی ہے. عوام ساروں کے ساتھ محبت ہے دلی، کیونکہ وہ تو بےچارے ہماری طرح ہیں، ہمیں بھی کچھ نہیں تھا پتا. بہت کم لوگ ہیں جو انٹلیکچوئل لیول پہ جا کے تحقیق کرتے ہیں اور ان کے لیے حق کا دروازہ کھلتا ہے. اور یہاں پر میں یہ بات بھی کر دوں کہ بعض لوگوں نے اس طرح کی جب باتیں، میرا حسینیت اور یزیدیت والا لیکچر جب آیا تقریباً ڈھائی گھنٹے کا، مسئلہ نمبر 61، تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں، یہ ایسی باتیں جن سے عوام میں فساد پیدا ہوتا ہو یہ بیان نہیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے قرآن میں اور حدیث میں یہ باتیں کیوں کی ہیں، اس سے تو فساد پیدا ہوتا ہے. اور فساد نہیں، ان کے پیٹ پہ لات پڑتی ہے مولویوں کے، یہ باتیں غدیرے خم کی ہوئی ہوتی تو آج اہل سنت کا مقدمہ اہل تشیع کی عدالت میں ہم ون کر چکے ہوتے، لیکن ہم نے کہا پردہ پاؤ، پردہ پاؤ. آج اہل تشیع رافضی نہ بنتے، یہ ہم نے غلط طریقے سے معاملے کو ہینڈل کیا ہے، اور ان کے جائز جو مطالبات تھے ان کو بھی جو ہے اس سے پردہ ڈالا. اور نہیں نہیں نہیں نہیں جناب خاموش رہو. تو بچایا تو حضرت معاویہ، مغیرہ ابن شعبہ اور عمر بن عاص کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، میں تو احترام سے ان کا نام لوں گا صحابیت کی وجہ سے، باقی میں ان کو کوئی پیغمبر نہیں مانتا، غلطیاں ان سے ہوئی، اللہ ان کو معاف کرے، ہم کیوں ان پہ لان تان کریں. ان کو بچانے کی خاطر ابو بکر عمر کی داڑیاں بھی پٹوا لی ہم نے. اگر ہم پہلے ہی کہتے جیسا کہ محدثین نے لکھ دیا، میں نے ساری باتیں کھول کے بیان کر دی ہیں، آج بھی میں اشارتاً انشاءاللہ کر دوں گا. تو بھائیو اگر اس طریقے سے بات چھپائی جائے تو ہر فرقہ کہے گا اے گل نہ دسو، یہ بات نہ بتائیں لوگوں کو. بریلوی کہیں گے جی یہ آیت جو قرآن میں، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی فرما دیجئے میں بھی انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں، مرتبے میں نہیں، معاذ اللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، انسان ہونے میں. مرتبے میں کس انسان کو ان سے نسبت ہو سکتی ہے؟ تو کہتے ہیں یہ آیت نہ بیان کریں، اس سے جو ہے وہ تحقیر کا پہلو نکلتا ہے، معاذ اللہ. آر یو ٹیچنگ اللہ تبارک و تعالی؟ آپ اللہ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ آیت نکال اپنی کتاب سے. اسی طریقے سے جی بخاری مسلم میں سے نماز کا طریقہ نہ بتاؤ، لوگ تو پھر رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین شروع کر دیں گے، تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا. آپ بتا رہے ہیں، آپ شریعت سازی کر رہے ہیں، دین کو بگاڑ رہے ہیں، اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنے فرقے کو بچاتے بچاتے خود دوزخ میں نہ چلے جانا، یہی ہونا ہے. فرقے کو بچاتے بچاتے جو واسف علی واسف صاحب فرمایا کرتے تھے، اسلام جمع فرقہ از اکول ٹو زیرو، اسلام میں فرقہ داخل ہوگا رزلٹ زیرو آ جائے گا، اور رزلٹ زیرو آ چکا ہوا ہے. پوری دنیا میں پٹائی ہو رہی ہے مسلمانوں کی اسی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں نا، کہ یہ باتیں چھپاؤ حدیث کی، اور یہ باتیں واقعی یہ جو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو، یہ بیسیکلی لوگوں کو منکرین حدیث بلکہ منکرین اسلام بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں یہ ملے، تاکہ وہ جی ہماری حدیثیں اور قرآن تو اس قابل ہی نہیں کہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، چھپاؤ چھپاؤ. اور پھر اس میں سہارا لیتے ہیں ایک حدیث کا، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1047 نمبر حدیث ہے کتاب الایمان میں، جو میں نے کرتاس والے لیکچر میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی تھی، مختصر یہاں بتاتا ہوں تاکہ گفتگو مکمل ہو جائے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کو اپنی جوتیاں دے کر بھیجا نشانی کے طور پر، اور فرمایا کہ جو ملے تو اس کو یہ اناؤنسمنٹ کر دو کہ جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا، اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور میرے نبی ہونے کی گواہی دے دی، وہ جنت میں جائے گا. تو جب یہ وہ بشارت سنانے لگے تو سیدنا عمر سامنے سے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو مارا، اور مارتے ہوئے حضور کے پاس لے کر آئے کہ یہ دیکھیں کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس کو بھیجا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر یہ باتیں ہم لوگوں سے کریں گے تو لوگ تو عمل کرنا چھوڑ دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر ان کو عمل کرنے دو. وہ کہتے ہیں دیکھیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ یہ حدیث نہیں بیان کرنی. اچھا یہ منع کیا تو یہ حدیث پھر کتابوں میں کیوں آئی ہوئی ہے؟ یہ بالکل غلط مطلب لیا ہے اس حدیث کا. اگر منع کیا ہوتا تو بخاری اور مسلم تو اس امام مسلم تو مجرم ہے اس حدیث کو لکھ کے, معاذ اللہ استغفر اللہ. وہ یہ کہا گیا کہ اس کی غلط انٹرپریٹیشن کے ساتھ لوگوں نے بتایا جائے, بالکل صحیح کر کے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کی طرف توجہ دلائی تھی کہ اگر کوئی صدقے دل سے گواہی دے, اور صدقے دل سے جو گواہی دے گا نا بھائی وہ دین کو پریکٹس بھی کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو صدقے دل سے کلمہ پڑھتا اور نماز چھوڑ دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وقتی طور پر اس کے اس پہلو کی طرف جو ہے وہ توجہ دلوائی. جسٹ آپ نے یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد یہ بیان کرنا حرام ہو گیا, اس سے سارا لیتے ہیں چلے اس کا تو پھر بھی ہے. تو اب میں یہ بات کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف پہ یہ مولوی کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ یہ حدیث بیان کی جائے اور یہ نہ کی جائے؟ اس سے بڑی بدعت کیا ہے؟ اور وہ حدیثیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی امت کے لیے کی ہیں, یہ ہے کلائمیکس اس جملے کا. آپ نے اپنی وفات کے 30 سال بعد, 40 سال بعد, ایون 60 سال کے بعد جو واقعہ کربلا ہونا تھا, یہ ساری غیبی خبریں اللہ کی بتائی ہوئی خبروں کی وجہ سے امت کو دی. یہ تو علامات نبوت ہے, یہ تو پروفیسیز ہیں, یہ تو حضور نے بتائی ہی امت کو ہے کہ یہ بیڑا غرق میری امت کا ہو جائے گا, بچ جانا ان چیزوں سے, اور ان کو چھپانا چاہتے ہیں. اس کو تو بیان کرنا دین کا حصہ ہے اور دین کا جزو لازم ہے, ان باتوں کو بیان کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کھول کر بیان کی, وہ میں نے حسینیت والے لیکچر میں بتائی ہے, حسینیت اور رضیدیت کا تحقیقی جائزہ کہ کس طریقے سے کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہوگی, کس طریقے سے جو ہے وہ امت کے اندر بگاڑ آئیں گے, اور خلافت راشدہ جو ہے وہ گریجولی جو ہے ملوکیت کے اندر کنورٹ ہو جائے گی. ولیعوذ باللہ تعالی. تو بھائیو الحمدللہ میں نے تو اللہ کی لعنت سے بچنے کے لیے الحمدللہ, مجھے تو اپنی آخرت کا خوف ہے کیونکہ میری روٹی دین کے ساتھ کوئی نہیں لگی ہوئی, 3 لیکچر ریکارڈ کروا دیے. مسئلہ نمبر 61 حسینیت اور رضیدیت کا تحقیقی جائزہ, مسئلہ نمبر 48 فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے, اور مسئلہ نمبر 55B حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ, اور وصی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, اور آج کا یہ مسئلہ نمبر 66 یہ اسی کی ایک کڑی ہے, اور ریسرچ پیپرز جو ہے میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا الحمدللہ. اب یہاں پر میں اپنی طرف سے کچھ کلیریفیکیشن اپنے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ چیزیں بھی ریکارڈ میں آ جائیں. یہ ساری باتیں وہ ہیں جو میں ابھی تک ریکارڈنگ میں نہیں لایا تھا. اب پرانی باتیں ریپیٹ کروں تو آپ کے لیے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, تو میں وہ تمام باتیں کر رہا ہوں جو آج تک میں نے اس طریقے سے نہیں کی تھی تاکہ ہمارے علم میں یہ اضافہ ہو. جب میرا حسینیت والا لیکچر سامنے آیا تو کچھ مولویوں نے جن کے پیٹ پہ زد پڑی تو انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ علی تو رافضی ہے, یہ شیعہ ہے, اس نے تو لبادہ اہل سنت کا اڑا ہوا ہے. لیکن یہ مولوی بھول جاتے ہیں کہ یہ میٹرک پاس مولوی جو ہیں جو سکول سے بھاگے تھے تو ان کے ماں باپ نے ان کو مدرسے میں داخل کروایا تھا, اللہ ماشاءاللہ, جن کا انٹلیکچوئل لیول ایک عام سطحی لیول سے بھی نیچا ہے, اللہ ماشاءاللہ, ساروں کو نہیں میں کہہ رہا, اللہ ماشاءاللہ. ان کو پتہ نہیں کہ آج کا نوجوان, پڑھا لکھا نوجوان ان کے اس طرح کی دھوکہ بازیوں میں نہیں آئے گا. وہ کہے گا جی حق بات پتا چلے, حق بات کی تلاش میں آج کا نوجوان ہے الحمدللہ. یہ بہت بڑا ایسٹ میں دنیاوی تعلیم کو بلیسنگ کہتا ہوں جس نے ہمارے دماغ کھولے الحمدللہ. تو لوگ تو حق بات سنتے ہیں, اور جو الحمدللہ میرے لیکچر سنتے ہیں ان کو بالکل واضح پتا ہے کہ اگر میں رافضیوں کا ایجنٹ ہوں تو میں جن ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے. اگر میں رافضیوں کا ایجنٹ ہوں تو میں سیدنا ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو سیدنا علی سے افضل کہتا ہوں. یہ تقیہ کیا ہوا اس نے, یہ کون سا تقیہ ہے بھائی, کون ہے جو تقیہ کر کے یہ باتیں کرتا ہے؟ اگر میں رافضیوں کا ایجنٹ ہوتا تو حدیث قرطاس کے معاملے میں سیدنا عمر کے دفاع پر 3.5 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کرواتا. چیلنج ہے میرا, کوئی مولوی نکالیں 1400 سال کے اندر کس نے حدیث قرطاس کا جواب دیا ہو پازیٹو انداز میں, کوئی تحریر دکھا دیں, سارے جان چھڑاتے رہے, خاموشی اختیار کرو. میں نے الحمدللہ اس کے اپروپریٹ جتنا سیدنا عمر کی غلطی تھی میں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا, اور جتنا ان کا دفاع بنتا تھا کیا الحمدللہ. ہم کوئی معصوم تو نہیں کسی کو مانتے, اور نہ کسی کی غلطی کی وجہ سے وہ زیرو سے ضرب کھا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی سے وہ نبوت سے فارغ نہیں ہو گئے, وہ نبی ہیں. اسی طریقے سے کسی کی ایک غلطی کو پکڑ کے زیرو سے ضرب دیں گے تو بھائی رزلٹ زیرو ہی نکلے گا نا. پھر تو ایک یا دو غلطیاں بلکہ زیرو سے ضرب نہیں، اوور آل اس کا کریکٹر دیکھنا چاہیے کہ اس کی کیا خدمات ہے اسلام کے لیے، پھر زر نکالنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر میں رافضی ہوتا تو سیدنا امیر معاویہ یا سیدنا عمر بن عاص یا سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ان کا نام احترام سے لیتا. لائے نا کوئی دنیا کا رافضی جو ان کے نام احترام کے ساتھ لیتا ہو اور اس نے تقیہ کیا ہو، اتنا بڑا جھوٹ. لیکن مولویوں کی روٹی پہ زد. اور پھر اس سے بڑا کلائمیکس کہ میں نے تو گستاخانہ فلم پہ جو ڈیڑھ گھنٹے کا لیکچر مسئلہ نمبر 49 ریکارڈ کروایا، اس میں کیٹاگوریکل مینشن کیا کہ ماتم کرنا اور اپنے جسم پہ چھریاں چلانا یہ اسلام کی بدنامی ہے پوری دنیا میں. یہ ہوتا جس پہ ساری دنیا کے رافضیوں کا اجماع ہے، ماتم کو میں غلط کہہ رہا ہوتا. لیکن جو بندہ بےمانی پر اترا ہوا ہے نا اس کا، اس پہ میں صرف ایک جملہ بولوں گا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جو اللہ نے علماء یہود کو کہا تھا، اور یہودیوں تم جانتے تو ہو کہ یہ وہی نبی ہے کہ جن کا ذکر تورات میں موجود ہے. اور ان ملوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے تو ہو کہ یہ بخاری اور مسلم سے ہی والے دے رہے، اور ان کو کہتے ہیں رحمت اللہ لے اور مجھے لعنت اللہ لے. تو پہلے تو میری ماں کو مارو نا بخاری اور مسلم کو جس سے میں نے حوالے لے کے بیان کیے. لیکن مولوی اترا ہوا ہے دو نمبری پر، تو اس کو میں نے اب یہ کوڈ ورڈ ان کے لیے رکھ دی ہے کہ یہ مسئلہ نمبر 51 ہے. مسئلہ 51 ڈیڑھ گھنٹے کی میری گفتگو ہے، رزق حرام، فتنہ مال اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، جس نے الحمدللہ 14 طبق مجھے اپنے پوری زندگی کے سینکڑوں لیکچرز میں سے جو سب سے زیادہ پسند لیکچر ہے وہ ہے اپنا لیکچر مسئلہ نمبر 51 ڈیڑھ گھنٹے کا، جس میں میں نے یہ پول کھولے ہیں کہ رزق حرام کے بارے میں جتنی آیتیں قرآن میں ہیں یہ آئی مولویوں کے بارے میں، اور چیلنج ہے کوئی نکالے غیر مولوی کے لیے کہ یہ لوگ پیسے لے کر فتویٰ بازی کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارے انہوں نے سونے اور چاندی کے جو یہ ڈھیر لگائے ہوئے ہیں ان کے داغ لے جائیں گے ان کی پیشانیوں کو ان کی پیٹوں کو اسی مال کے ساتھ جو انہوں نے غلط فتویٰ بازیاں دے کے. یہ ساری مولویوں کے بارے میں اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا. تو بھائی اس پہ میں یہی کہوں گا کہ مسئلہ نمبر 51 مولویوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا معاملہ ان کا خراب ہے. اور یہ مسئلہ نمبر 51 کیوں لگا ہوا ہے، یہ حق بات کریں گے ان کو لتر پڑیں گے، اپنی عوام سے لتر پڑیں گے کہ آپ نے بات چھپائی. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے، اگر کوئی بریلوی اور دیوبندی ممبر رسول سے جمعے کے خطبے میں بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ بیان کر دے، آپ کا کیا خیال ہے وہ اگلا جمعہ پڑھا سکتا ہے وہاں پہ؟ اٹھا کے کمیٹی باہر پھینکے گی، اے تے بھائی جی اہل حدیث ہو گیا جی، یہو جی گلا شروع کرتی ہیں. اسی طریقے سے کوئی اہل حدیث ممبر رسول پہ جمعے کے خطبے میں ایک پورا خطبہ اس بات پہ دے سکتا ہے کہ بھائیو پگڑی پہننا سنت ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض اوقات میں صاحب بن ابی وقاص کا نام لیتا تھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وائٹ کلر کی پگڑی باندھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چپے کے برابر ان کا شملہ چھوڑا اور فرمایا کہ اس طرح پگڑی باندھا کرو خوبصورت لگتی ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موزوں پر مسا کرتے تھے تو وضو کے دوران پگڑی پر بھی مسا کر دیتے تھے. تو یہ حدیثیں موزوں پر مسے کے لیے مناظرے کرنے کے لیے، اس میں یہ بھی ہے پگڑی پر بھی مسا رکھتے تھے کرتے تھے. اور پتہ نہیں کوئی حدیثوں کو غلط طریقے سے پریزنٹ کر کے جی وہ کوئی نہیں کوئی ضروری نہیں ہے جی کوئی ضروری نہیں ہے، ہم کب کہہ رہے ضروری ہے، لیکن سنت تو ہے نا. اہل سنت اہل حدیث اصحاب الحدیث وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ان کی سنت پر عمل کرے گا. اس طریقے فارغ کرنی شروع کر دی جائے تو ٹھیک ہے، میں جمعہ خطبہ دیتا ہوں کہ داڑھی نماز کی شرط نہیں ہے، تو ہے داڑھی شرط، داڑھی تو بھائیو امامت کی بھی شرط نہیں. چیلنج ہے مولویوں کو نکالیں، امامت کی چار شرائط آئیں بخاری مسلم میں، وہ ساری قرآن کے گرد گھومتی ہیں، قرآن کا علم ہو، قرآن کا فہم ہو، قرآن کی روشنی میں سنت کو سمجھنے والا ہو، جس کو قرآن یاد ہو، داڑھی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں اس میں. تو پھر میں یہ کہ اسلام کی خدمت کر رہا ہوں گا کہ جی داڑھی ضروری نہیں ہے، داڑھی کی اپنی اہمیت ہے، اس کو بیان کرنا ہے، سر ڈھانپنے کی اپنی اہمیت ہے، بجائے ترغیب دلانے کے اس کو جمعہ پڑھا سکتے ہیں اہل حدیث ایک پورا جملہ پکڑ کے آندہ سے مہربانی کرو کہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث منج پہ سمجھتا ہے اگلا جمعہ جو ہے پگڑی کے ذریعے اور ٹوپی کے ذریعے، تو اگلا جمعہ تو اس نے کہنا کہ تو پہلے فارغ ہونا، پگڑی تو تیری لوانے نا، تیری تو پہلے اسے شاید کپڑے بھی اتار دے. اسی طریقے سے کوئی اہل تشیع یا آج کے بگڑا ہوا رافضی اگر ممبر رسول پر یہ حدیث بیان کر دے جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن ہے, اور صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1393 نمبر, لا تسب الاموات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے مردوں کو گالی مت دو, وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. اگر اچھے ہیں تو اللہ کی جنتوں میں ہوں گے, اگر برے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہوں گے. تم مردوں کو گالی نہ دو. اور وہ کہے کہ بھائی آج کے بعد اس ممبر سے کسی سے ابھی کو گالی نہیں نکالی جائے گی. تو کیا حال ہے, وہ اگلا جمعہ پڑھا لے گا؟ کبھی نہیں پڑھا سکے. تو بھائیو یہ مسئلہ نمبر 51 جو ہے رزق حرام والا مسئلہ, یہ پیٹ کا جو مسئلہ لگا ہوا ہے روٹی کا مسئلہ, یہ لوگوں کو حق بات کبھی نہیں کرنے دے گا. اور یہاں میرا ایک تلخ جملہ سن لیں, یہ میرا اپنا جملہ ہے الحمدللہ, اور میں نے یہ سالوں کے بعد یہ بات سیکھی ہے کہ ظلم کی انتہا ہے کہ کسی نے اچھا کپڑا خریدنا ہے نا تو 10 کپڑے کی دکانیں پھریں تو آپ کو کوئی اچھا کپڑا مل ہی جائے گا, کپڑے کی دکان سے ملے گا. کسی نے اچھی روٹیاں خریدنی ہے تو 8-10 تندور پھیرے تو روٹیاں تندور سے ہی ملیں گی. لیکن دین کے لیے 8-10 مسجدیں پھیرے, 1000 مسجدیں پھیرے, دین نہیں صحیح ملے گا. دین ہو سکتا ہے آپ کو ڈاکٹر اسرار سے مل رہا ہو جو مسجد میں کوئی لیڈرشپ ہی نہیں جس نے سنبھالی ہوئی, یا مولانا مدودی سے مل رہا ہو, یا ڈاکٹر ذاکر نائک سے مل رہا ہو جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر اسرار بھی ایم بی بی ایس ڈاکٹر, دین شاید ان سے ملے. کتنا ظلم ہے کہ روٹیاں تو پھر بھی تندور سے مل جائیں گی لیکن دین ان یہ ان دکانوں پہ وہ سودا بکتا ہی نہیں ہے جن دکانوں پہ ہم دین تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. الا ماشاءاللہ, کوئی آپ کو ملے تو مجھے بتائیے کہ ہاں یہ بندہ ہے جو کتاب و سنت کو فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتل ہو کر بیان کرتا ہے. بتائیں, اس کو بندہ ہے تو بتائیے گا, انشاءاللہ ہم بھی اس کے قدموں میں حاضری دیں گے انشاءاللہ, دین سیکھیں گے. بہت کم لوگ شاید, اور یہ کم بھی میں احتیاط کے طور پہ کہہ رہا ہوں, یہ نہ سمجھیے گا کہ مجھے پتا ہے ان لوگوں کے نام, یہ نہ آپ بعد میں مجھے پکڑ لیں گے بتائیے کہاں علی بھائی وہ رہتے ہیں, مجھے کوئی نہیں پتا. یہ میں احتیاط کے لیے کہ تاکہ کیٹاگوریکل ڈینائی نہ ہو جائے, کوئی گناہ گار نہ ہو جاؤں میں. اور یہ بھائیو حق بات کرنا, یہ اب کنکلوڈنگ جملہ ہے اس کا, مسئلہ نمبر 51, حق بات کرنا ہر بندے کا جگرا نہیں ہے. اور اس پہ یہ جملہ پنجابی میں یاد رکھیے گا کہ ماواں روزانہ حسین نہیں جمنی ہیں بھائی, حسین حسین ہی سی, روزانہ بائیں حسین نہیں پیدا کر سکتی. اسی زمانے میں کتنے صحابہ تھے, بڑے بڑے جگہ صحابہ, اور میں نے مسئلہ نمبر 55A میں بخاری اور مسلم کے حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت بیان کی تھی کہ اگر میں بتا دوں وہ دوسری باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی ہیں تم میرا گلا کاٹ دو. اور وہ ساتھ ہی تفسیر بھی آ گئی تھی اس میں ہی, صحیح بخاری میں ہی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ان لڑکوں کے نام, ان کے ماں باپ کے نام سیدنا ابو ہریرہ کو بتایا تھے جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی تھی, اور وہی حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے بنو امیہ. ابو ہریرہ ڈرتے تھے ان کے نام بتاتے ہوئے, انہوں نے اپنی جان بچائی, اور یہ جائز ہے, ایمان کے لوس درجے پر یہ جائز ہے, ہم سے خیر بہت اپ ہے. لیکن سیدنا حسین کا منصب عام صحابی والا نہیں تھا. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات کو ایکسپٹ کرنا وہ دین کا حصہ بن جائے, کیونکہ وہ آن دا بہاف آف پروفٹ تھے. اسی لیے بھائیو دیکھو کہ سب سے زیادہ زور ہی اسی پر تھا کہ حسین کو کسی طریقے بیعت پہ آمادہ کرو. یار پوری دنیا نے بیعت کر لی, جان چھوڑو, ایک حسین نے نہ کی تو کیا ہو گیا؟ لیکن ان کو پتا تھا کہ اس گھرانے کی بیعت شامل ہوگی تو مور لگ جائے گی کہ یار یہ بنو امیہ کی جو یہ بدماش حکومت ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, اسلامی حکومت ہے. ورنہ تو صحابہ اور بھی بہت تھے, حضرت حسین ایک اکیلے صحابی تو نہیں تھے. تو آل محمد کا جو صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا جو منصب ہے وہ عام منصب نہیں تھا. ان کے جینز پروفٹ کے جینز تھے, ان کا خون پروفٹ کا خون تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آج کل یہ جو جمعے پڑھائے جا رہے ہیں چند ناسبیوں کی طرف سے, ناسبی کہتے ہیں, یہ پوری ٹرمز میں نے حسینیت والے لیکچر میں بتائی, ناسبی ان کو کہتے ہیں جن کے دلوں میں سیدنا علی کے لیے بغض ہو, اور یزیدی جو میں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے جن کے دل میں سیدنا حسین کے لیے بغض ہو اور یزید کے فضائل سنائیں. چند ناسبی اور یزیدی جو زیادہ تر تو دیوبندیوں اور اہل حدیثوں میں گھسے ہوئے ہیں, ان کا لبادہ اڑ کے, میں یہ نہیں کہتا دیوبندی اہل حدیث کا منج یہ ہے, معاذ اللہ, ان میں بہت اہل محبت لوگ ہیں, اہل بیت سے محبت رکھنے والے, لیکن ان میں گھس گئے ہیں, اور اب کچھ بریلویوں میں بھی آنا شروع ہو گئے, کیونکہ روٹی کا مسئلہ ہے نا, ایسی چٹخارے دار باتیں کرنی ہے جس سے روٹی اور چندہ اکٹھا ہو گیا, کیا بات کر دی. تو یہ اس محرم میں مجھے فیڈ بیک ملی, تو میں اب یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ پول بھی ان کا کھول دوں. ایک روایت عام ٹی وی میں بھی آ کے بعض بے شرم بیان کر رہے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی کہ اس کی اتھینٹیسٹی کیا ہے اس روایت کی. اور میں سمجھتا ہوں کسی بندے کو آپ نے ٹیسٹ لگانا ہے کہ یہ عالم ہے یا جاہل, تو چیک کریں اگر یہ روایت بیان کرتا ہے تو سمجھ لیں پکا جاہل ہے. اور وہ روایت آپ نے اکثر سنی ہوگی, اور جی حضرت حسین نے کربلا میں تین شرطیں رکھی کہ یا مجھے جانے دو میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں. دیکھیں ذرا تماشا دیکھیں, یعنی جھوٹ وہ جس کے پاؤں ہی نہیں, اور یا مجھے کسی اسلامی سرحد پہ جانے دیں یا مجھے مدینہ شریف واپس جانے دیں. یہ تین شرطیں جی حضرت حسین نے رکھی تھی, وہ تو تیار تھے جی, اور وہ بس ابن زیاد نے سارا کام خراب کیا ماشاءاللہ. یہ تو اللہ نے ہمیں اپنے دور میں ایک واقعہ دکھا دیا ہے کہ مشرف صاحب کہیں گے جی میرا تو کوئی جناب قصور ہی کوئی نہیں ہے, یہ لال مسجد میں جو مسلمانوں کو ذبح کیا گیا یہ تو ان لوگوں نے کیا, سب کچھ اس کی حکم سے ہوا. تو مشرف تو باقی وہ بھی قسمیں اٹھائے گا, جب یزید کو ڈیفینڈ کریں گے تو مشرف یزید سے بہتر ہے پھر, اس نے تو یہ عام مسلمانوں کو قتل کیا, نہ تو یزید نے تو اہل بیت کو قتل کیا. بہتر بندے شہید کیے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہے, 18 اس میں سے اہل بیت میں سے تھے اور 54 جو ہے دوسرے, تو وہ بھی ٹھیک ہے پھر. 18 اہل رسول میں سے اس نے تو کوئی نہیں قتل کیا. تو یہ ساری, تو بھائیو یہ جو ہے ایک روایت کا سہارا لیتے ہیں, وہ روایت میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ روایت جو ہے ہلال بن اصاف تابعی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے, ایک تابعی کا قول ہے, ویسے کہتے ہیں مرفوع حدیث لے کے آئے, سیابی بھی نہیں تابعی کا قول ہے. اور یہ کتاب کون سی ہے؟ کتاب جمل من اصحابل من انصاب الاشرف, کہ جو اشرف نسب والے لوگ ہیں ان کا بیان اس میں انہوں نے اکٹھا کیا ہے, اعلی خاندان کے جو لوگ ان میں حضرت حسین کو بھی انہوں نے شامل کیا. اور یہ امام بلازری رحمت اللہ علیہ المتوفہ 279 ہجری, پہلے 300 کے مسلمان محدثین میں سے ایک ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں جلد 3 صفحہ 1349 پہ یہ روایت نقل کی ہے. وہ روایت یہ ہے, اور یہ روایت جو ہے اسی کا سہارا لے کر پھر فیض عالم صدیقی جو ہماری اکیڈمی کے بالکل پیچھے ہی کر کے ایک مسجد اہل حدیث کی, جو اہل حدیث بنا رہا اتنا عرصہ اور یہاں پہ حضرت علی کے خلاف خطبے دیتا تھا اور سیدنا حسین کے خلاف, پھر جو ہے وہ قتل ہو گیا, ظاہر اپنے انجام کو پہنچ گیا. تو وہ بھی یہ بیان کرتا تھا, اور وہ پکا مرید تھا اس کا محمود احمد عباسی کا, جو منکرین حدیث جو امام بخاری کو کھوتا کہا کرتا تھا, معاذ اللہ امام بخاری کو گدھا کہا کرتا تھا, اس کا یہ شگیر تھا. اور وہ بڑے نقشے بھی بنائے ہوئے ہیں, جی دیکھیں جی کربلا اس طرف ہے, وہ تو شام کی طرف جا رہے تھے, وہ تو کوفہ تو اس طرف ہے, وہ تو اس طرف جا ہی نہیں رہے تھے, اور اس طریقے سے دھوکہ دینے کی مس کرنے کی وہ فکر حسین کو کوشش کرتے ہیں. تو میں انشاءاللہ ان کا پول کھولتا ہوں. وہ روایت ہلال بن اصاف رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ یہ گھیر گھار کے حر بن یزید جو تھا نا, یہ سیدنا حسین کو گھیر گھار کے ایک خاص ٹریک کے اوپر لے آیا, اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی, حضرت حسین کے ساتھ شامل ہو گیا. تو وہاں پر اس روایت اس حوالے میں موجود ہے, ہلال بن اصاف تابعی کہتے ہیں کہ عمر ابن سعد, شمر بن ذلجوشم اور تیسرا حسین بن نمیر, یہ حسین سواد والا ہے سین والا نہیں, یہ تین بندے جو ہیں انہوں نے حضرت حسین کو گھیرا. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ مجھے یزید کے پاس شام میں جانے دو, میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کر لوں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم آپ کو ابن زیاد جو یزید کا گورنر تھا کوفے میں اس کے پاس لے کر جائیں گے. اور حضرت حسین راضی نہیں ہوئے تو ان کو شہید کر دیا. تو کہتے ہیں دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جانا چاہ رہے تھے یزید کے پاس. بھائیو یہ روایت لاجیکلی جھوٹی ہے, عقل میں ہی آنے والی نہیں ہے. وہ حضرت حسین کہ جن سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں 4 ٹل لگا بیٹھے کہ حضرت حسین جو ہے وہ بیعت کر لیں کہ میرے بعد یزید جو ہے وہ خلیفہ بنے گا. اس کا ذکر صحیح بخاری میں بھی اشارتاً موجود ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یزید کی بیعت لینا شروع کر دی تھی. حسینیت والے لیکچر میں نے کھول کے بتایا, صحیح بخاری سے بتایا الحمدللہ. حضرت معاویہ پوری زندگی زور لگاتے رہے 4 تک اپنی خلافت کے آخری 4, بیعت نہیں کی حضرت حسین نے. اب اگر حضرت حسین جا رہے تھے یزید کے پاس بیعت کرنے کے لیے تو یہ لوگ تو لڑیاں ڈالتے وہاں پر کہ دیکھیں یزید صاحب آپ کے ابا جان جس سے بیعت نہیں لے سکے ہم نے دیکھے اس کو کیسا گھیرا ہے کہ بیعت کے لیے تیار کر لیے. یہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ اور وہ ان کو سونے میں تولتا کہ واہ آل محمد کی مور لگ گئی، بنو امیہ کی ملوکیت اب خلافت راشدہ بن گئی. بالکل اللاجیکل بات. تو یہ میں نے عقلی طور پر اس روایت کو پرکھا. اب اصول محدثین پر بھائی یہ روایت ہے منقطع. حلال بن اصاف تابعی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ کربلا میں ہونا ثابت ہی کوئی نہیں ہے. ایک بندہ روایت بیان کر رہا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے حضرت حسین سے خود سنا، یہ اس نے کہا یہ ہوا، وہ تو ہم بھی یہ کہ فلاں نے کہا یہ واقعہ ہوا، واقعہ ہوا نہیں ہوتا، یہ سن سنا کے سننی والی بات ہے. اسی لیے شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اپنی کتاب فضائل صحابہ میں اس روایت کو لکھا، جو مئی 2010 میں جو ہے پبلش ہوئی، پیج نمبر 105 پہ انہوں نے یہ روایت لکھی اور ساتھ لکھا وہ اسنادہ صحیح الا حلال بن اصاف، کہ اس کی سند تو صحیح ہے لیکن حلال بن اصاف تک جو بیان کر رہا ہے ادھر تک سند ٹھیک ہے کہ یہ اس نے کہا ہے، لیکن اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ بات ہوئی بھی ہے، کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے حضرت حسین سے یہ بات سنی ہے، وہ سن سنا کے سنی، پڑھ پڑھا کے سنی نہیں. تو یہ منقطع روایت ہے. اور میری نومبر 2011 میں ٹیلی فونک ڈسکشن شیخ زبیر علی زئی صاحب کے ساتھ ہوئی بڑی ڈیٹیل، اور میں نے کہا شیخ صاحب یہ اپنی کتاب سے آپ روایت باہر نکالیں یا اس کی ایکسپلینیشن کریں، اس کی ضرورت کیا تھی حضرت حسین کے فضائل کے چیپٹر میں ڈالنے کی. تو کہنے لگے جی آپ سے پہلے بھی مجھے ایک فیصلہ باد کے بھی کوئی عالم ہے، انہوں نے بھی اس طرف توجہ دلائی ہے، تو میں بھی اب اس معاملے میں تھوڑا ڈاؤٹ فل ہو گیا ہوں. بہرحال انہوں نے کوئی کلیئر کٹ بات نہیں کی، لیکن وہ کہتے ہیں یہ آپ کی بات تو لاجیکل ہے واقعی. تو انہوں نے اپنی اس اعتبار سے جان چھڑا لی کہ اسنادہ صحیح الا حلال بن اصاف، کہ وہاں تک روایت صحیح ہے حلال بن اصاف تک، لیکن حضرت حسین تک صحیح ہونی چاہیے نا، کہ ان سے سنا بھی ہو جن کے ریفرنس سے بات بیان ہو رہی ہے. اور اصول محدثین ہے کہ منقطع روایت کوئی حجت نہیں ہوتی، منقطع تو بالکل فارغ ہو جاتی ہے روایت. یہ تو تھا بھائیو علمی جواب. پھکی کے بغیر کام نہیں چلتا، لاجیکل جس کو منطق کہا جاتا ہے فلسفے کی لینگویج میں، الزامی جواب. اور یہ ایسا جواب ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ کوئی بندہ بےغیرتی پہ اتر آئے نا تو الگ بات ہے، جس میں ذرا سی بھی غیرت ہوگی آندہ کبھی بھی یہ حلال بن اصاف والی روایت بیان نہیں کرے گا. ورنہ اگر اپنے باپ کا بچہ ہوگا حلال بندے کے جو جینز ہوتے ہیں، اور یہ آپ یہ نہیں کہ سخت بات میں نے کر دی ہے، قرآن پاک میں سورہ قلم کھول کے پڑھ لیں کہ ایک گستاخ رسول تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ گستاخ رسول اس لیے کہ اس کی اصل میں خطا ہے، یہ ولد الزنا ہے، یہ حرامی ہے، اس لیے حضور کا گستاخ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یا اہل بیت کی جو گستاخی کر رہا ہے نا، اگر وہ واقعی قرآن کی روح سے اگر وہ حلال زیادہ ہے نا، تو پھر یہ روایت بھی بیان کرے گا ممبر پہ. یہ پھکی والی روایت بالکل اسی طرح کی میں روایت ایک بیان کرنے لگا ہوں، وہ بھی تابعی تک بالکل صحیح روایت ہے. یہ روایت بھی بیان کرے اور کہ یہ دونوں باتیں ہوئی ہیں. اور وہ روایت ذرا سن لیجئے، امام بخاری اور امام مسلم کے متفقہ استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 235 ہجری، جنہوں نے مجموعہ احادیث اور آثار کی سب سے بڑی کتاب المصنف ابن ابی شیبہ، 38,000 احادیث اور آثار کا مجموعہ جمع فرمایا، وہ یہ روایت لے کے ہیں. وہ تو ایک عام کتاب میں ہے نا، یہ حدیث کی کتاب میں روایت موجود ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. اور امام مسلم نے 20% احادیث اسی استاد سے لیے ہیں صحیح مسلم میں، 1500 حدیثیں امام ابن ابی شیبہ سے ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ تابعی تک، یہ بھی تابعی تک صحیح سند کے ساتھ ہے، جلد 7 صفحہ 432، اور حدیث نمبر حدیث یہ بات لوگ کہتے ہیں آپ حدیث کہہ دیتے ہیں، محدثین کی ٹرم میں اس کو حدیث ہی کہا جاتا ہے، حدیث مرسل تابعی کی ریفرنس ہے. حدیث مقتوع ہوگا تو وہ تبع تابعی سے ہوگا، تو حدیث کا لفظ محدثین استعمال کرتے ہیں، آپ اثر کہہ لیں روایت کہہ لیں. 37,045 نمبر روایت ہے، اور یہ روایت دور حاضر میں شیخ زبیر علی زئی صاحب کے چند لائق ترین اسٹوڈنٹس میں سے ایک اسٹوڈنٹ جو ہمارے جہلم شہر کے ہیں، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب جہلمی امن پوری، انہوں نے اپنا رسالہ السنہ جو نکلتا ہے اس میں جو شمارہ نمبر 15 ہے اس کے پیج نمبر 19 پر لکھ کر میں تو سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. وہ آپ کو پتا چل جائے گا روایت کتنی خطرناک ہے، اور لکھا ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے اور اسے اپنا مسئلہ نکالنے کی کوشش کی ہے. روایت کیا ہے؟ اور وہ روایت پھر اہل تشیع نے آگے اور چیزیں جوڑی ہوئی ہیں، ابان راوی جو جھوٹا راوی اس سے جوڑ کے تو آگے باتیں بنا لی اس نے کہ حضرت عمر نے جو حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگا دی تھی. یہ روایت سن لیں جو غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے بھی لکھی، لہذا اب کسی سلفی کو یا اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے لکھا سنادو صحیح اور لکھا کہ یہ تو بڑے اچھی روایت ہمیں مل گئی ہے, اس سے حضرت ابوبکر صدیق کی جو ہے وہ خلافت ثابت ہوتی ہے. وہ ثابت کیا ہوئی ہے وہ ذرا سنیں, بیڑا غرق ہوا ہے اس روایت سے. سیدنا عمر کے غلام ہیں اسلم رحمت اللہ علیہ, تابعی ہیں. ان کا بیٹا زید بن اسلم کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا, لیکن یہ نہیں کہا کہ میرے والد نے حضرت عمر سے بھی سنا, یعنی تابعی کا قول. بالکل اسی طریقے سے جتنا حلال بن اصحاب کہتا ہے کہ حضرت حسین نے یہ کیا, اس نے یہ نہیں کہا میں نے حسین سے سنا. یہاں بھی یہ اسلم, یہ تو بالکل بخاری میں ثابت ہے کہ اسلم غلام تھا ان کا حضرت عمر کا, وہ چیزیں تو ساری ہو میچڈ ہوتی ہیں. اسلم تابعی کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ کے گھر گئے, وہاں پر حضرت علی اور حضرت زبیر جو ہے خلافت کے سلسلے میں مشورے کے لیے جمع ہوتے تھے. تو حضرت عمر کو جب یہ رپورٹ ملی تو وہ وہاں پر گئے اور حضرت فاطمہ کو کہا کہ اللہ کی قسم ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب آپ کے والد محترم تھے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب ہیں اس دنیا میں, اے نبی کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی. لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے گھر میں آ کر لوگ مشورے کر رہے ہیں خلافت کے بارے میں, اور حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کے لیے لوگ آمادہ نہیں ہو رہے. حالانکہ یہ سارا کے سارا یہ بات ہی جھوٹ ہے, یہ اس طریقے سے نہیں ہوئی تھی. وہ میں نے کرتاس والے مسئلے میں ڈیٹیل سے وصی رسول والا مسئلہ کلیئر کیا ہے, 55B مسئلہ پونے تین گھنٹے میں. تو فاطمہ آندہ آپ کے گھر میں کوئی میٹنگ ہوئی خلافت کے سلسلے میں, تو میٹنگ کے دوران ہی میں اس گھر کو آگ لگا کے تم سب لوگوں کو یہاں پہ جلا دوں گا. تو پھر جب حضرت علی حضرت زبیر آئے تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ میرے گھر پہ میٹنگ نہ کریں, حضرت عمر اللہ کی قسم اٹھا کے مجھے دھمکی دے کر گئے ہیں اور وہ اپنی قسم کو پورا کریں گے. تو اس کے بعد حضرت زبیر اور حضرت علی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, آپ تو بیعت کرنے کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں, جا کے وہ بکر کی بیعت کر لیں. شیر خدا گدڑ بن کے معاذ اللہ اس نے جا کے بیعت کر لی. کتنا غلط جو ہے وہ طریقے سے پریزنٹ کیا گیا, اس طرح ہوا ہی نہیں ہے, وہ معاملہ ہی کچھ ہوا ہے. بخاری اور مسلم کچھ اور بتا رہی ہیں اور یہ روایت ہو. اس روایت کو انہوں نے لکھ کے السنہ 15 میں رسالے میں اور کہا کہ جی یہ واضح ثبوت ہے کہ حضرت علی اور حضرت زبیر نے بیعت کر لی تھی حضرت ابوبکر صدیق کی. یہی تو شیعہ بھی کہتے ہیں زبردستی بیعت کروائی اور وہ باندھ راوی اور وہ آگے کہتے ہیں لگا بھی دی آگ. وہ جھوٹی روایت, ان کو تو گواہی انہوں نے ہی دے دی. لہذا آپ جو میں وہ بات کرنے لگوں جو واقعی ہی الحمدللہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ حق گو ہے, تو جب بھی حلال بن اصحاب کی وہ تین شرائط والی روایت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے, یہ روایت بھی لوگوں کو بتائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ حضرت عمر نے کیا کارنامہ کرنا تھا. معاذ اللہ, استغفر اللہ, انہوں نے نہیں کیا. تو یہ روایت کو بھی یہ کہتے ہیں صحیح ہے, تو میں کہتا ہوں یہ روایت بھی مردود ہے. اسلم نے کب کہا کہ میں نے حضرت عمر سے یہ سنا یا ان کے سامنے یہ میٹنگ ہوئی؟ حضرت فاطمہ سے جب ملنے گئے ان کو فرشتوں نے آ کے بتایا. یہ منکتے, یہ سن سنا کے, تو ایسے سن سنا کے سننی والی بات ہے, پڑھ پڑھا کے سننی والی بات نہیں. لہذا الحمدللہ یہ الزامی جواب پھکی اور لاجیکل منطق پہ جواب ہو گیا. جس نے حلال بن اصحاب کی روایت کو صحیح ماننا ہے وہ زید بن اسلم کی اپنے والد اسلم سے روایت کی ہوئی یہ والی حدیث جو بڑی خطرناک ہے اس کو بھی صحیح مانا ہے, ولیعوذ باللہ تعالی, کیونکہ اس میں سیم سکم ہے. اور اس میں میں نے پوری گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ, 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی. یہ ایک ایکسٹریم کہ ضعیف روایتوں کے اوپر ایمان کی بنیاد رکھنا, اور دوسری ایکسٹریم منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 35 کے نام سے 1 گھنٹہ 35 منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک .com پر الحمدللہ اپلوڈ ہو چکی ہے. اور یہی ابان وہ خبیث راوی ہے جس نے حضرت عمر کے بارے میں بکواسات امت کے اندر پھیلائے, جو اہل سنت اور اہل تشیع کے دونوں کے محدثین کے اصول پر کذاب جھوٹا راوی ہے. کہ جی حضرت عمر نے آگ لگا دی تھی حضرت فاطمہ کے گھر کو, دھکا دیا ان پر, دروازے کی کواڑ پھینکی اور وہ ان کا حمل بھی ضائع ہو گیا اور یہ ہوا وہ ہوا, اور سب لوگوں کو وہ اس طریقے سے بیان کر دیتے ہیں. یہ جاہل ذاکرین, اور دوسری طرف جاہل جو سنی ہے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ یہ باتیں تو آپ کی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. پہلے تو اپنی چرپائی کے نیچے ڈنڈا پھیر کے دیکھیں نا کہ آپ کے مولویوں نے کیا کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ. محدثین کو میں نہیں کہتا, انہوں نے صرف روایت لکھی, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ صحیح ہے, ان تو نقل کی ہیں. صحیح وہی ہیں بخاری اور مسلم, باقیوں میں آپ سند کے اوپر بحث کریں گے تو جو بات حق ہوگی الحمدللہ اصول محدثین پر وہ ایکسیپٹ کر لی جائے گی. تو بھائیو جہاں تک واقعہ کربلا کی ڈیٹیلز کا تعلق ہے, وہ آج کل بیان تو ہو رہی ہوتی ہیں مختلف جگہ پر، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں ضعیف روایتیں بھی بہت زیادہ ہیں. ایک تو آپ کو ابن جوزی کی جو کتاب ہم نے اپلوڈ کی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر، کہ یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کی مذمت کو برا سمجھتا ہے. اس میں آپ کو واقعہ کربلا کا سکیچ کافی حد تک ٹھیک مل جائے گا، کچھ اس میں بھی غلطی ہیں لیکن اوور آل ایک سکیچ اچھا اس میں کھینچا ہوا ہے. باقی ہماری حدیث کی کتابوں میں اہل سنت کے ہاں پوری پوری اسناد کے ساتھ، مجموع زوائد میں، سنن الطبرانی کے اندر اور المصنف ابن ابی شیبہ میں، یہ باقی ساری کتابوں میں ہمیں سکیٹرڈ فارم میں واقعہ کربلا کے واقعات ملتے ہیں. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اس کی سند صحیح ہے یا ضعیف، یہ والا چکر پھر جو ہے نا اس میں آ کر پھر مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. اور اس دور میں میں ایک ہی شخص کو اس بات کا اہل سمجھتا ہوں کہ وہ اس کیپیبلٹی میں ہے کہ وہ واقعہ کربلا کو صحیح اسناد کے ساتھ اہل سنت کی کتابوں سے ایک جگہ کمپائل کریں. اور میں نے نومبر 2011 میں اس شخصیت کو فون کیا، یعنی شیخ زبیر علی زئی صاحب کو، اور میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ خدا کے لیے واقعہ کربلا ایک دفعہ امت میں صحیح اسناد کے ساتھ ایک جگہ جمع کر دیا جائے. یہ آپ تو انہوں نے کہا علی بھائی یہ تو پی ایچ ڈی لیول کی کوشش ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ پی ایچ ڈی لیول کی کوشش کوئی اور تو کر ہی نہیں رہا اور نہ کوئی کیپیبل ہے. تو آپ نے بھی اگر یہ کوشش نہ کی تو امت پھر وہی اس قسم کی ضعیف قصے اور کہانیاں بیان کرتی رہے گی. اور یہ میں نے اب مشورہ دیا، اب اللہ کرے کہ وہ اس کے اوپر توجہ کریں، کیونکہ 17 جون 2009 کو بھی میری ویڈیو ریکارڈنگ میں موجود ہے، میں نے ان کو اس وقت ایک مشورہ دیا تھا کہ دروشی پر ایک کتاب لکھی گئی ہے پہلے 300 سال میں، فضل الصلاۃ علی النبی، امام اسماعیل بن اسحاق المتوفہ 287 ہجری، پہلے 300 سال کے محدثین میں سے. تو اس کتاب میں جس میں 107 احادیث اور آثار ہیں اس کا آپ تحقیق اور ترجمہ جو ہے شائع کروا دیں. تو انہوں نے اس ویڈیو میں کہا تھا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن بعد میں الحمدللہ چند ماہ گزرے، 8 کے 9 مہینے بعد فروری 2010 میں وہ کتاب انہوں نے تحقیق کے ساتھ چھاپ دی، مکتبہ اسلامیہ نے، انہوں نے محنت کر کے ترجمہ کر کے شیخ صاحب کا چھاپ دیا. تو یہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ ان تک یہ ویڈیو پہنچے یا لوگ بتائیں ان کو کہ یہ کام وہ کریں الحمدللہ، اور یہ ثواب بھی میرے حصے میں آئے کہ میرے مشورے پر یہ کام ہو جائے. اور دروشی والی کتاب کی پھر پروف ریڈنگ بھی جہاں اور لوگوں نے کی وہاں پر میں نے بھی کی، اور الحمدللہ میں نے ان کو کچھ چیزیں سجیسٹ کی اور انہوں نے اس کو اکوموڈیٹ بھی کیا. تو یہاں پر میں چلتے چلتے شیخ زبیر علی زئی صاحب کا ذکر ہوا ہے تو میں ایک ان کو وائے زبیر علی زئی صاحب ہی کیوں، ایک تو ان کی علمی کیپیبلٹی، دوسرا حق گو انسان ہے. یقین کریں میں سارے مکتبہ فکر پھراؤں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سارے کے سارے لوگ کہیں نہ کہیں آ کر بےمانی کرتے ہیں الا ماشاءاللہ. لیکن شیخ زبیر علی زئی صاحب اگرچہ سلفی و منہج ہیں، اصحاب الحدیث اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور اب میرے زور لگانے پر انہوں نے کم از کم اہل سنت اور بریکٹ میں اہل حدیث لکھنا شروع کر دیا ہے، اس تک تو وہ آ گئے ہیں الحمدللہ. اور مجھے خوشی ہے کہ میں ان کو کہتا ہوں اہل سنت کے منہج کی بات کریں اور منہج کی فرقے کی نہیں، یہ نہ لکھے اہل حدیث. آج اہل حدیث کا لفظ لکھنا نو انٹری کا بورڈ لگانا ہے، اس قدر نفرت شیطان نے دلوا دی ہے اس لفظ کے ساتھ. حالانکہ پہلے نہیں تھا، ایسا نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب حنیت الطالبین میں لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت اہل حدیث ہی ہیں. اب دیکھیں بریلویوں نے بھی چاپی ہوئی، دیوبندیوں نے بھی چاپی ہوئی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہمارے پاس پڑی ہوئی، آپ دیکھ لیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اپنے آپ کو مسلمان اور مسلم کہلانے پر فخر محسوس کرنا چاہیے. پوری دنیا میں مسلم بات ہو رہی ہے، یہی ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کسی فرقے کے ساتھ منسوب نہیں کرتے تھے، مسلم کہتے تھے، صحابہ بھی، ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے اسی کی طرف. تو وائے زبیر علی زئی، زبیر علی زئی صاحب ہی کیوں، ایک مثال میں دے دیتا ہوں تاکہ یہ ریکارڈنگ میں ہماری حق بات آ جائے اور آپ کے لیے بھی یہ حیران کن بات ہوگی کہ زبیر علی زئی صاحب کی تحقیق کے ساتھ مشکات المصابیح چھپ چکی ہے. پوری دنیا میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، 13 کتابوں کا مجموعہ ہے، بخاری، مسلم اور باقی کتب ستہ اور باقی کتابوں کا مجموعہ. آج سے 800 سال پہلے امام ولی الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 743 ہجری انہوں نے یہ کمپائل کی اور کمال محنت کی ہے الحمدللہ. اس کتاب کی تحقیق الحمدللہ آ چکی ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب کے قلم سے، صحیح اور ضعیف کا فرق، بخاری اور مسلم کے علاوہ جو احادیث ہیں. اس میں جب سیدنا علی کے فضائل کا چیپٹر آیا ہے، حدیث نمبر 6101 مشکات کا انٹرنیشنل نمبر، جلد 3 اور پیج 538 جو مکتبہ اسلامیہ نے ان کی تحقیق سے چھاپا ہے، اس پہ ہے ایک حدیث آئی مسند امام احمد سے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی بیوی ہے انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے گویا مجھے گالی دی. تو اس پہ شیخ زبیر لدی صاحب نے لکھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اچھا، اور ساتھ اس کا سکم بھی بتا دیا کہ ابو اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی آن والی روایت ضعیف ہوتی ہے. بالکل پیٹ مسئلہ صحیح مسلم کے مقدمے میں. اب یہاں بات ختم ہو گئی نا، لیکن دیکھیں اتنے منصف مزاج آدمی ہیں وہ کہ انہوں نے اس کے ساتھ ہی پھر لکھ دیا فٹ نوٹ کہ یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن صحیح سند کے ساتھ بھی یہ روایت موجود ہے. اور انہوں نے کہا کہ مسند ابی یالا، امام ابو یالا احمد بن علی التمیمی المتوفا 307 ہجری، جو امام ابو داؤد امام ترمذی امام نسائی کے ہم اثر ہیں، انہوں نے مسند ابی یالا لکھی ہے. اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7013 نمبر حدیث، انہوں نے حوالہ بھی دے دیا اس میں فٹ نوٹ میں کہ اس حدیث میں ام سلمہ کا یہ قول موجود ہے، اور پوری حدیث لکھی. ماشاءاللہ کمال. ام سلمہ جو ہیں یہ حضور کی وہ بیوی ہیں جو آخر میں فوت ہوئی 62 ہجری میں یزید کے دور کے اندر. یزید 64 میں فوت ہوا اور یہ 62 میں، لیکن انہوں نے کافی غم دیکھے، واقعہ کربلا بھی انہوں نے دیکھا. ام سلمہ، اور یہ جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے لیا تھا حسن حسین اور علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کو، عنہم اجمعین کو، اس کی ایک راوی ام سلمہ بھی حضرت عائشہ کے ساتھ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا ذکر اگلی دفعہ میں کروں گا انشاءاللہ واقعہ کربلا کے کانٹیکسٹ میں حضرت حسین کے فضائل میں. تو یہ مسند ابی یالا 7013 نمبر، یہ شیخ زبیر لدی صاحب نے فٹ نوٹ میں لکھا کہ ام سلمہ نے ابو عبداللہ تابی سے کہا کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں نکالی جاتی ہیں. ولیعوذ باللہ، وہ تڑپ اٹھے، انہوں نے کہا اما جان کون ہے جو رسول اللہ کو گالیاں نکالے ہمارے ممبروں پر؟ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہ نہیں کہتے کہ علی پر اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لعنت، علی اور اس سے محبت رکھنے والوں کو تم گالیاں نہیں دیتے ہو اپنے ممبروں سے؟ جو میں پٹنا پٹ رہا تھا پہلے سے 55B مسئلے میں، میں نے 5 مثالیں بخاری اور مسلم سے اور ابن ماجہ سے اور ابو داؤد سے پیش کی ہیں کہ بنو امیہ کے دور میں مسلسل 60 سال تک ممبر رسول پر جمعے کے خطبوں میں سیدنا علی کو گالیاں نکالی جاتی تھی، اور اسی کا ریونج ہے کہ شیعہ نے علی رافضی بن کے انہوں نے کہا آپ ان کو نکالتے ہیں ہم ان کو نکالیں گے. یہ بنو امیہ کی پروڈکشن ہے، وہ تو اللہ بلا کرے. عمر بن عبدالعزیز 99 ہجری میں جب خلیفۃ المسلمین بنے انہوں نے یہ سارے بکواسات نکال کر ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان والی آیت جمعے کے خطبے میں داخل کی، اور یہ ساری بدعت 60 سال کی 41 ہجری سلح حسن سے لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 99 ہجری تک یہ تماشا لگا رہا ممبروں پر. تو ام سلمہ نے وہ روایت ساتھ لکھی شیخ صاحب نے کہ تمہارے ممبروں پر گالیاں نکالی جاتی ہیں. انہوں نے کہا کون ہے جو نکالے؟ ان کا تم نہیں کہتے علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر تم لعنت نہیں کرتے، گالیاں نہیں دیتے؟ تو میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک رسول اللہ علی سے محبت کیا کرتے تھے. تو تم رسول اللہ کو گالیاں نکال رہے ہو کہ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پر لعنت. ولیعوذ باللہ. یہ شیخ صاحب نے ساتھ لکھا، اور لکھا وسندہ حسن، اس کی بالکل حسن سند ہے. یہ ہے حق گوئی، ورنہ چھپا سکتے تھے. حق گوئی الحمدللہ. تو میں الحمدللہ اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں. اس کانٹیکس میں صرف ایک جملہ بول دیتا ہوں کہ جو بنو امیہ کا ماننے والا ہے اس کو مبارک ہو ممبروں پر چڑھ کر بے شک صحابہ کرام کو گالیاں دے اور اپنی آخرت کرے برباد، جس طرح بنو امیہ کے حکمرانوں نے کی. اور جو علی کا ماننے والا ہے، علی نے خوارج کے جنازے بھی خود پڑھائے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا سے مراد دلی محبوب، جس طرح مولویوں کو کہتے ہیں مولانا فلان، مشکل کچھ نہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ خوارج تو آپ کو کافر کہتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مجھے کافر سمجھتے ہیں، ان کی تاویل کی غلطی ہے، میں ان کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں. تو سیدنا علی نے تو خوارج کو بھی مسلمان سمجھا. اور یہ باتیں اہل سنت اہل تشیع کے ہاں نہج البلاغہ میں جو حضرت علی کے خطبے ان کے ہاں ملتے ہیں اس میں موجود ہیں کہ خوارج کے جنازے مولا علی نے خود پڑھائے. تو بھائی میں تو مولا علی کا ماننے والا ہوں، میں کسی صحابی کو بھی چاہے اس سے غلطی بھی ہوئی ہے کوئی لان تان ممبر پر نہیں کرتا، غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنا یہ بالکل جائز ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں صحابہ کی غلطیاں بتائی ہیں، سورہ آل عمران کے اندر ان کو معاف بھی کیا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے جو دو نبیوں کے صحابی ہیں، حضرت یوسف کے بھی صحابی، ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی صحابی، ان کی بھی غلطیاں بتائی ہیں، لام تام نہیں کیا، غلطی بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے سبق سیکھنا ہے، نہ کہ یہ کہ اپنا فرقہ چمکانا ہے کہ جو جتنی ننگی گالیاں دے گا اتنا ہی اس ذاکر کے اوپر پیسے نچھاور کیے جائیں گے، یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ پیٹ پوجا کرنے والے مولوی، ولیعوذ باللہ تعالی. لے جی اب آپ اور صبر کر لیجئے 15 منٹ، اور یہ آخری پوائنٹ نمبر 5 آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی کنکلوڈ ہو جائے گا. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. بھائیو یہاں پر میں ایک مشورہ بھی آپ کو دوں گا جو کہ الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں خصوصاً ان کے لیے، کہ ایران نے 20 لاکھ امریکن ڈالرز لگا کر، 20 لاکھ امریکن ڈالرز 40 قسطوں پر مختار سقفی پر ایک فلم بنائی ہے. جیسے میں نے سیدنا عمر والے میں معاملے میں بتایا تھا کہ قطر نے جو ہے وہ 30 قسطوں پر سیدنا عمر کی بایوگرافی کے اوپر پوری فلم بنائی ہے، اور صرف سیدنا عمر کی، ان کی جوانی سے لے کر، اس میں سارے واقعات ہیں، غزوہ احد والا واقعہ، غزوہ بدر والا، اور پورا ان کو سینٹر کر کے جنگ جرموک، جنگ قادسیہ، ساری چیزیں. وہ کمال محنت کی، وہ تو اہل سنت نے کی الحمدللہ، اس میں چند ایک چیزوں کے سوا، اور وہ بھی کوئی گستاخانہ نہیں ہے، کوئی ضعیف روایتیں انہوں نے فلما دی ہیں، ادروائز اوور آل بہت اچھی کوشش، کسی طریقے سے بھی ہالی ووڈ کی پکچرائزیشن سے پیچھے نہیں ہے جو سیدنا عمر پر انہوں نے فلم بنائی ہے. اور اس کے بارے میں کیا حکم لگتا ہے شریعت کا، وہ میں اسی لیکچر میں سیدنا عمر والے مسئلہ نمبر 65 میں بیان کر چکا ہوں کہ مسئلہ اجتہادی ہے. تو ایران نے بھی 20 لاکھ ڈالر لگا کر مختار سقفی پر ایک فلم بنائی. مختار سقفی ابن ابو عبیدہ سقفی، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا تھا، اور 20,000 کے قریب وہ سارے لوگ چن چن کر قتل کیے تھے کہ جو جو حضرت حسین کے قتل میں شریک تھے، اور عبیداللہ ابن زیاد کو بھی قتل کر کے اس کا سر بھی اس کے سامنے لا کر رکھا گیا. لیکن پھر یہ بندہ کنٹروورشل بن گیا، اہل سنت میں یہ رائے بھی آئی، اہل تشیع کے ہاں بھی آ گئی کہ اس نے بعد میں دعوی نبوت کر لیا تھا، اور اس کو سقفی قذاب کہنا شروع کر دیا. لیکن ابھی تک مجھے کوئی اہل سنت کا عالم صحیح سند کے ساتھ یہ بات دکھا نہیں سکا کہ بائی نیم کسی نے اس کو ڈکلیئر کیا ہو صحیح سند کے ساتھ. امام ترمذی لے کر آئے ہیں، وہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت میں بنو سقیف کے اندر ایک قذاب اور ایک ظالم پیدا ہوگا. تو اسما بنت ابی بکر نے حجاج ابن یوسف کو کہا کہ قذاب تو ہم دیکھ چکے ہیں اور ظالم تو ہے، لیکن انہوں نے نام نہیں لیا کہ وہ کون قذاب ہے. تو یہ پھر آگے کہتے ہیں یہ مختار سقفی ہے، اور امام ترمذی نے ساتھ لکھا کیلا، کہا جاتا ہے کہ مختار سقفی ہے، اور محدثین کی ٹرم میں جب کہا جائے نا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب وہی ہے، سن سنا کے سننی، پڑھ پڑھا کے سننی نہیں، سنی سنائی بات ہے کہ وہ ہے، اس کو بدنام کرنے کے لیے اس طریقے سے. تو واللہ عالم مجھے نہیں پتا اس کا معاملہ کیا ہے مختار سقفی کا. باقی جو کام اللہ نے لیا وہ اللہ فاسق سے بھی لے سکتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. تو اس نے وہ قاتلین حسین سے بدلہ لیا، تو اس پہ انہوں نے فلم بنائی ہے. اس میں واقعہ صلح حسن سے وہ شروع ہیں 41 ہجری سے، اور واقعہ کربلا کے 8-9 سال بعد تک اس سب کو انہوں نے پکچرائز کروایا، سوائے چند ایک چیزوں کے، میں اس لیے بتا رہا ہوں سوائے چند ایک چیزوں کے، اوور آل ایک بہت اچھی کوشش ہے، بہت اچھی کوشش ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس پوری فلم میں سیدنا ابوبکر عمر کا نام بڑے احترام سے لیا گیا، اور صلح حسن کا جب ذکر ہوا ہے تو اس میں یہ بات طے پائی ہے کہ معاویہ تم شیخین کی سنت پر عمل کرو گے، اپنے بعد اپنے بچے کو خلیفہ نہ بنانا. تو انہوں نے ساری کی ساری بات شیخین کے اوپر، اور اس پوری ریولوشن کے جو مین رکن تھے سیدنا سلمان ابن سرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آبی ہیں، اور ہمارے بعض ناسبی جو ہیں یزیدی، انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا لانتی شخص تھا، اور معاذ اللہ یہ تھا وہ سیاپی ہے سلمان ابن سرت، بخاری مسلم کا راوی ہے. بخاری مسلم کی یہ جو حدیث ہے کہ دو بندے لڑ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں اگر یہ پڑھ لیں تو شیطان ان سے بھاگ جائے گا، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کا راوی کون ہے؟ سلمان ابن سرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 90 سال کا بابا، انہوں نے ہی سب سے پہلے حضرت حسین کو خط لکھا تھا کہ یزید کو جاتے جاتے ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، اب آپ نے اگر ہم ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ کو پکڑیں گے. یہ مین بندہ تھا دعوت دینے والا. وہ خیر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو ساری گیم کافی حد تک الحمدللہ سمجھ آ جائے گی. تو پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے کہ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام سے ریلیٹڈ جو رسومات ہماری عوام میں رائج ہیں, اب یہ کڑوی گولیاں ہیں. میں کوئی دو نمبر آدمی نہیں ہوں, میں حق بات چاہے کسی کے بھی خلاف ہوگی یا کسی کے بھی حق میں وہ کروں گا. واقعہ کربلا کے موقع پر عاشورہ والے دن یا اس مہینے میں بات یہ ہونی چاہیے کہ فکر حسین کو کیسے عام کیا جائے. اس پہ میرا ایکسپرٹ اوپینین کیا ہے, یہ میری رائے ہے. ہر بندے کو پورا حق حاصل ہے کہ میری ان باتوں سے اختلاف کرے, لیکن جذبات کے ساتھ نہیں, علم کے ساتھ. کیونکہ میں جذبات کے ساتھ نہیں قائل ہونے والا نہیں, ورنہ جذبات ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے ہر مکتبہ فکر میں موجود ہے. تھوک کے حساب سے, علم کے ذریعے. جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا, جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا. سورۃ الانفال کی آیت, علم کے ذریعے مجھے قائل کرے. انشاءاللہ میں نے تو اتنے فرقے بدلے ہیں, ایک اور بدلوں گا. حق بات کریں کتاب و سنت سے. تو بھائیو, جہاں تک 10 محرم الحرام کے موقع پر عاشورہ کے دن یا محرم کے اندر واقعہ کربلا کو یاد کر کے رونے کا سوال ہے, اب یہ میری گفتگو بہت کریٹیکل ہے, یہ پوری کنکلوڈنگ گفتگو ہے. شاید اب اگلے سالوں میں میں اس طرح کے ایشوز کو ریزالو نہ کروں, کیونکہ اب ریکارڈنگ میں آ چکے ہوئے. تو سیدنا حسین کے اس واقعے کو یاد کر کے اگر کوئی شخص روتا ہے یا کوئی پروگرام ارینج کرتا ہے اور اس میں وہ واقعہ یاد کروا کے لوگ روتے ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ جلد 1 صفحہ 85 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 648 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو روا تھے اور حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا اور زارو قطار رو رہے. تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کو کس نے غمناک کر دیا؟ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے شہید کر دے گی, تو میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو واقعہ کربلا ابھی ہوا نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چشمان کرم سے آنسو جاری ہوئے. اور یہ صرف اس واقعے کے وقت نہیں ہوئے, اس واقعے کے بعد بھی. آپ حیران ہوں گے کہ واقعے کے بعد کیسے, وہ بھی حدیث مسند امام احمد میں, حدیث سے متواترہ ہے. سب سے بڑی حدیث کی قسم, چند ایک حدیث متواترہ ہیں جن میں سے وہ حدیث متواترہ ہے جو صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے اور بخاری میں بھی موجود ہے. جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی ہو اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیا. یعنی جو کثرت کے ساتھ لوگوں نے روایت کی ہو ان میں سے ایک حدیث متواترہ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ 2165 نمبر حدیث جلد 1 صفحہ 242 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اور اس حدیث نے میرا یہ سارے کا سارا معاملہ سیدھا کر دیا تھا اور میں نے یہ اپنی نیت کر لی کہ میں نے فکر حسین کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اس حدیث کے بعد. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کے وقت خواب میں مجھے ملے, بال بکھرے ہوئے, جسم پہ گرد لگی ہوئی, پرندہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم, پریشان, اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی. تو ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں, یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ اب یہ صحابی کا خواب ہے, وہابی کا, دیوبندی کا, بریلوی کا نہیں ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا, میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. تو صحابہ اکرام تو کنفرم حضور کی شکل کو پہچانتے تھے. یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ حضور کی وفات کے 50 سال کے بعد یہ خواب دیکھ رہے ہیں ابن عباس. صحابی کا خواب ہے, وہابی کا نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میرے بچے حسین کو ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا کربلا میں، اور میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میں کانپ کے اٹھا، میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کی، اور بعد میں ظاہر ہے کہ اس وقت نہ تو جیو تھا، نہ دنیا ٹی وی تھا، نہ انٹرنیٹ موبائل تھا. بہت عرصے بعد خبر پہنچی کہ اسی دن 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کے دن اسی وقت سیدنا حسین کو شہید کیا گیا تھا. کہتے ہیں میں نے یاد رکھا وہ دن، اور وہی دن تھا. اس میں یہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں. اس کا یہ مطلب نہ کوئی لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ کربلا میں آئے ہوئے تھے، یہ تمثیل ہے. جیسے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ ان کے سامنے گائے ذبح ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ میرے صحابہ شہید ہوں گے اس جنگ میں. پہلے ہی پتا چل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اب گائے اور صحابہ کا کیا تعلق ہے؟ آپ کو کہ جی گائے تو وہ ہندوؤں کے نزدیک معتبر ہوتی ہے. تو یہ خواب کے معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، یہ ایک تمثیل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، عالم ارواح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چاہے منکشف کر دے. جیسے کتنے ہمارے بریلوی دیوبندی اور خصوصاً اہل حدیث بھائی تو یہ روایت بہت بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی محدثین کو خواب میں آئے ہیں اور فرمایا کہ تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے صحیح بخاری. تو صحیح بخاری کیا حضور کے زمانے میں لکھی گئی تھی؟ آپ کی وفات کے 210 سال بعد لکھی گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ آپ کے ایک جانسار امتی نے اتنی بڑی خدمت کی ہے حدیث کی، اللہ چاہے تو مطلع کر سکتا. لیکن یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں یا عالم ارواح میں ہر چیز کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، یہ عقیدہ جو ہے یہ غلط ہے، یہ ایگزیجریشن ہے دین میں. جو چاہے اللہ دکھا سکتا ہے، یہ ہمیں رپورٹ ہو گیا تو یہ دکھایا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان. تو میں بتا رہا ہوں واقعہ کربلا سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت، واقعہ کربلا کے بعد بھی. لہذا اگر کوئی اس طرح کی کوئی مجلس کر لیتا ہے تو ہم اس کو کوئی بدعت نہیں کہتے، کوئی گناہ نہیں کہتے، انتظامی معاملہ ہے. اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام رضی اللہ عنہم اجمعین رحمہم اللہ اجمعین سے سوائے اس طرح کی مجلس کرنے کے اور کوئی چیز ثابت نہیں ہے. محرم میں وہ پروگرام اس طرح کے کرتے تھے، کوئی ماتم نہیں ہوتا تھا، کوئی زنجیر زنی نہیں ہوتی تھی، کوئی کوئلوں پر ماتم نہیں ہوتا تھا، کوئی سینہ کو بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی چہرے کو نہیں پیٹا جاتا تھا، یہ مجلس ہے. اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں اس ویڈیو کی وساطت سے کہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں مجھے ایک اپنے اصول محدثین پر صحیح سند ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے دکھا دیں کہ انہوں نے کبھی یہ والے کام کیے ہوں جو خرافات آج عام ہو چکی. یہ علیہم السلام سے پریشان نہیں ہو جانا، علیہم السلام کہنا جائز ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب وہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ سیدنا حسین کا سر اقدس عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کر کٹا ہوا سر رکھا گیا، اس میں امام بخاری نے حضرت حسین کے ساتھ لکھا ہے علیہ السلام، حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام. یہ جائز، ہم نماز میں بھی کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو، سارے نیک بندوں پر سلام ہو، ایک دوسرے کو بھی السلام علیکم. اور یار مردوں کو کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور، علیہ السلام، یہ تو فرقہ واریت کی لعنت ہے کہ یہ ناجائز ہے. اور یہ اس طرح نہیں ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ اس سے راضی ہو، لیکن اللہ اس سے راضی ہوا صرف صحابہ ہو، کسی کو بھی دعا کر سکتے ہیں. امام مسلم کے شاگرد نے جب مسلم شریف شروع کیا تو انہوں نے کہا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ میں کلیئر پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا ہوں، لیکن بعض کا کوئی ایک ٹکڑا پکڑ کے نہ تو وہ چڑھا دیتے نیٹ پہ، دیکھو علی کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو میں اس لیے ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں یہ باتیں. تو اب رہا معاملہ کہ غم کی وجہ سے اس مہینے میں شادی کو یا کسی خوشی کو حرام سمجھنا، تو بھائیو یہ میرا چیلنج ہے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کو کہ کوئی ایک اپنے اصول محدثین پر روایت بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں خوشی کرنے کو حرام کہا ہو، شادی کرنے کو حرام کہا ہو. لیکن تیار ہو جاؤ، تین لیکن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص محرم میں خوشی کرنے کو حرام نہ سمجھے لیکن اپنے دل میں غم کی وجہ سے کوئی خوشی کا ایونٹ نہ کرنا چاہے تو بالکل جائز ہے اور حدیث سے ثابت ہے. کوئی کہتا نہیں میرا دل نہیں مانتا، میرے نبی کی اولاد قتل ہوئی ہے، 18 بندے سمیت حضرت حسین کے، اور 54 اور مظلومانہ شہید ہوئے ہیں. میرا دل نہیں مانتا کہ میں محرم کے اندر اپنی شادی کروں یا کوئی اور ایکٹیویٹی کروں, لیکن میں اس کو حرام نہیں کہتا. حرام کہے گا تو پکڑا جائے گا, بدعتی ہو جائے گا, کیونکہ شریعت میں حلال اور حرام کے لیے واضح دلیل چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد اپنے اوپر حرام کیا تھا سورہ تحریم میں, تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ حرام کیوں کرتے ہیں. اگر حضور ویسے کہتے ہیں نا میں نے نہیں شہد استعمال کرنا, ٹھیک ہے. بخاری مسلم میں موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوہ کا گوشت لا کر رکھا گیا, صحابہ کرام سے آپ نے کہا کہ یہ میرے علاقے کی غذا نہیں, میں نہیں کھاتا, لیکن تمہیں منع نہیں کرتا. تو آپ نے نہیں کھائی, صحابہ نے سامنے کھائی, آپ نے پسند نہیں فرمایا اس کو. تو یہ پسند ناپسند ذاتی ہو سکتی ہے, لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے پر حرام کرتا ہوں گوشت. یہ فرق ذرا سمجھیے گا. یہ میں مولویوں والے جو بریک مسئلے ہیں وہ کلیئر کر رہا ہوں, تاکہ بعد میں کوئی بیچ میں سے یہ نا چھوٹی چھوٹی باتیں نکال کے تو فتویٰ بازی نہ کریں. یہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ایسی ایسی پھکیاں ہیں اور ایسے لاجیکل جواب ہیں کہ ان شاء اللہ یہ تمام وسوسے سیٹل ہوتے چلے جائیں گے. تو میں نے یہ تین لیکن کے بعد بولا کہ اگر کوئی اپنے لیے سمجھتا ہے کہ میں یہ نہیں کرتا, حرام نہ سمجھے صرف کہ میرا دل نہیں مانتا. کئی لوگ ہیں جن کا جوان بچہ اگر عید والے دن فوت ہوا ہے, 3-4 عیدیں تو ان کو ہوش ہی نہیں آتی اور وہ نئے کپڑے بھی نہیں سلواتے, تو آپ ان کو آپ حرام کا فتویٰ لگائیں گے؟ ان کا ذاتی غم ہے. ہاں اگر وہ اس کی دعوت دے کہ تم بھی کرو, تم شادی نہ کرو محرم میں, یہ حرام ہے, یہ بات غلط ہے. اپنے اوپر اپلائی کریں, ثبوت صحیح بخاری سے دیکھ لیں. میں کہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیسے لینا. علی لوگوں کو دیسا دستا ہے, کہنا نا علی ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیسا اس طرح لے کے آتا ہے. تو بخاری میں لکھی ہے, میں نے لکھی ہے بخاری, میں ڈھونڈ کے لایا ہوں. صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4072 نمبر حدیث ہے, غزوہ احد کے کتاب المغازی چیپٹر میں باب ہے حضرت حمزہ کے قتل کا بیان. حضرت حمزہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے اور حضور کے اتنے لاڈلے صحابی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے بھی ایک مہینہ پہلے غزوہ احد کے شہداء پر نماز جنازہ دوبارہ پڑھی آپ نے. اپنے ان جانساروں کو حضور نہیں بھولے. 8 سال کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا, 11 ہجری میں حضور اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے دوبارہ غزوہ احد کے وہاں پر آئے قبرستان میں, اور احد کے شہداء پر حضرت امیر حمزہ پہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھی, اور پھر آپ نے وہاں خطبہ بھی دیا جو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مختلف لیکچرز میں بیان بھی کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, الحمدللہ. تو اس میں حضرت حمزہ کا جو قاتل ہے وحشی, اس کا بڑا ڈیٹیل ذکر آتا ہے اس حدیث میں, 4072 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں قتل حمزہ والے چیپٹر میں. وحشی جو ہے جبیر ابن متم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا, اس وقت تو وہ بھی کافر تھے, بعد میں مسلمان ہوئے. دا میسج فلم میں بھی یہ سین فلمایا گیا ہے, اور حضرت عمر والی فلم میں بھی انہوں نے فلما دیا ہے, قطر والوں نے بھی, کہ وحشی کو لالچ دی گئی. نیزے کا اس کا شکار بڑا اچھا تھا, اس نے حضرت امیر حمزہ کو غزوہ احد میں نیزہ مارا. اس وقت وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے اس فوج کے. حضرت عمر حضرت علی تو بعد میں منظر عام میں آئے ہیں, پہلا جو اللہ کا شعر ہے وہ تو حضرت امیر حمزہ ہے, شہید سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الحمدللہ ان کی قبر مبارک پہ میری حاضری بھی ہوئی ہے احد کے میدان میں. تو وحشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا. تو جب اسلام مکہ فتح ہو گیا تو وحشی بھاگ کے طائف چلا گیا. طائف میں بنو ثقیف رہتے تھے, اور حضور نے دعا فرمائی تھی صحیح مسلم میں کہ مجھے امید ہے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے. اور دیکھ لیں بنو ثقیف سے ہی عبید اللہ جو مختار سخفی بھی بنو ثقیف سے ہے, اور محمد بن قاسم بھی بنو ثقیف سے ہے. اسلام پہنچ گیا وہاں تک, اور حجاج ابن یوسف بھی ہے, وضو نے کہا تھا ظالم شخص بھی پیدا ہوگا. تو جب وہاں پہ اسلام پہنچا تو وحشی پھر اب سوچنے لگا میں کہاں بھاگ کر جاؤں. تو اس نے لوگوں سے بات کی کہ حضور سے میری سفارش کریں میں اسلام قبول کرنے کے, ڈر کے اسلام قبول کیا, ڈر کے. لیکن رضی اللہ تعالی عنہ, ہم رافضی نہیں ہیں, ہم ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں. حضرت وحشی کے حبشی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے سفارش کر کے پیش کیا گیا. یہ پوری میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا, یہ بخاری کی حدیث ہے, پوری چل رہی ہے 4072. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وحشی تیرا اسلام قبول, لیکن ایک کام کر, تو مجھے اپنی شکل نہ دکھایا کر, مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے. یار صحابی, اور حضور کہہ رہے ہیں مجھے شکل نہیں اپنی دکھانی. وہ نبی جو اپنے امتیوں سے اتنی محبت کرتا ہے, لیکن چچے کا غم اتنا تازہ ہے کہ کہہ رہے کہ تجھے میں تجھے تو نے آندھا مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی. ٹھیک ہے تیرا اسلام قبول لیکن میرے سامنے نہ آیا کر. اب مجھے بتائیں حضرت حمزہ سے تو زیادہ ہی محبت تھی حضور کو حضرت حسین سے. حضرت حسین کے قاتلین اور یزید کی شان میں 10 محرم کو جمعے پڑھانے والے ناسبی غدیر خم کو بلا چکے ہیں. بس ان کو غدیر خم سنایا کریں صحیح مسلم کی کہ تم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا ہے اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا ہے. ایسے بدبخت ہو تم. غدیر خم کو بلا چکے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. غدیر خم کے پہلا حصہ لے لیا جی قرآن کے مطابق چلتے ہیں اور اہل بیت کو چھوڑ دیا. یہودیوں والا عمل یہ کتاب کے کچھ حصے کو ماننا کچھ کو نہ ماننا. پھر کہتے ہیں یہ کون سی اتنی اہم چیزیں, اہم چیزیں نہیں تو حضور نے کیوں کتاب اللہ کے ساتھ غدیر خم پہ ذکر کیا اہل بیت کا. یہ میرا نبی اس کو اہم کر کے گیا. تمہارے کسی مولوی کے سرٹیفکیٹ کی اور سعودی عرب کے کسی ملوکیت کے کسی مولوی اس تنہاؤں پہ پلنے والے مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں. الحمدللہ. تو لیکن یہ ساری چیزیں اگر کسی کو دکھ ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن افسوس تابوت نکالے جاتے ہیں, تازیے نکالے جاتے ہیں, گھوڑے. اور یہ حضرت حسین کا زلجنا بھی نہیں ہے, گھوڑوں کے نیچے سے گزرا جاتا ہے. معاذ اللہ زنجیر زنی ہوتی ہے. محرم کے مہینے میں تو ہتھیار ویسے ہی چلانا کافروں کے خلاف بھی حرام ہے کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے. اور حضرت حسین کے خلاف ان کی سنت پہ پھر عمل ہو رہا ہے. اور کسی یزید کو پکڑ کے ذبح کرنے کی بجائے اپنے آپ کو مارا جا رہا ہوتا ہے, اپنے جسم کو زخمی کیا جا رہا ہوتا ہے. ہونا تو چاہیے اس دن 8-10 ہزار یزید بھی قتل ہوں تاکہ ہمیں بھی خوشی ہو کہ یہ جو ملوکیت کے جو پنجے ہم پر گڑے ہوئے ہیں یہ بدماش سیاستدانوں کے, یہ بھی ذرا جان چھوٹے. یہ میں صرف طنز کے طور پر کہہ رہا ہوں, ورنہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہو رہا, دین بدنام ہو رہا ہے. اور نیشنل جیوگرافک والوں نے پکڑ کے وہ فلم بھی بنا دی ہوئی ہے ٹیبو. وہ پوری دنیا کے جو مذہب میں جو لوگ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں نا, وہ سارا کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سولی والے واقعے کو یاد کرنے کے لیے کوئی سلیپ پہ چڑھ رہا ہے تو وہ کیل ٹھوک کے تو ہر سال وہ چڑھتے ہیں اور دکھاتے ہیں جناب اپنے جسم پہ نشان بارنے زنجیر زنی. بالکل سیم یہی چیزیں جو اہل تشیع تو مجھے کہتے ہوئے شرم آتی رافضیوں کے ہاں آ چکی ہیں. شرم کا مقام ہے, اسلام کی بدنامی ہو رہی پوری دنیا میں. اور میں نے گستاخانہ فلم والے لیکچر میں بھی کہا تھا, مسئلہ نمبر 49 والا, کہ ایک شیعہ عالم نے ٹی وی پہ آ کے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو مسلمان توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اور اپنی جائیداد کو نقصان پہنچا رہے ہیں غیر مسلمانوں کو کیا امیج جاتا ہے کہ مسلمان کس قسم کے لوگ ہیں. تو میں نے اس میں جملہ ایڈ کیا تھا, بالکل آپ نے صحیح کہا, جب آپ اپنے آپ کو چھڑیاں مار رہے ہوتے ہیں اس وقت غیر مسلموں کو کیا امیج جاتا ہے. اور کوئلوں پر ماتم, کوئلے تو کربلا میں ہے ہی کوئی نہیں تھے, کوئلوں پر ماتم کر رہے ہوتے ہیں اس وقت غیر مسلموں کو کیا امیج جاتا ہے کہ یہ اسلام ہے. کتنا غلط امیج جاتا ہے. اور واقعہ کربلا کی وہ جو میں نے شروع سے ایک جملہ بولتا آ رہا ہوں کہ سنیوں اور شیعوں دونوں نے بیڑا غرق کیا ہے واقعہ کربلا کی حرمت کا. اس سے جو سبق سیکھنا چاہیے تھا دونوں نے نہیں سیکھا, اس کا رخ ہی بالکل جو ہے وہ بدل گیا. اور یہ سارا کا سارا وہ روٹی کا چکر ہے. مسئلہ نمبر 51 رزق حرام. یا میں یہ تین حدیثیں آپ کو بیان کر دوں, بہت کریٹیکل ہیں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے دونوں کتابوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رخساروں کو پیٹا, گریبان کو پھاڑا اور جاہلیت کی سی پکار پکاری وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے. ولیعوذ باللہ. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت چلانے والی عورتوں اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے اعلان برات کر چکے ہوئے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ایسوں کے ساتھ. تیسری حدیث صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پیشن گوئی فرما دی کہ میری امت مسلمان ہو کر بھی 4 ایسے کام ہیں جاہلیت کے زمانے کے یہ نہیں چھوڑے گی. نمبر 1 حسب نسب پر فخر کرنا کہ میں اونچے خاندان کا ہوں یہ نہیں چھوڑے گی. اور یہ معذرت کے ساتھ یہ زیادہ تر سیدوں میں ہی آ چکا ہے. اور وہ کہتے ہیں اے امتیاں دی یہ گل ہے تو امتیاں دی یہ گل ہے. ہمیں امتی کہہ رہے ہوتے تو ہم تو بھائی آپ کے امتی تو نہیں ہے, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. امتی تو آپ بھی ہیں, ٹھیک ہے آپ کا مرتبہ اگر آپ اوبیڈینٹ ہیں تو ہم سے بڑھ کر ہے, لیکن اوبیڈینٹ نہیں ہے پھر نہیں. دوسرا نسب میں تان کرنا, ہمارے پنجاب میں تو بہت زیادہ رائج ہے، نائیاں نہ منڈا ہے تو لوہارا نہ منڈا ہے، نصب میں تان کرنا کسی کے. نمبر تین، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، یہ تو اب ٹی وی پہ آ رہا ہے، وہ ستارے دیکھنے والے سابتا بلانے والے لوگوں کو بلایا ہوتا ہے، اور وہ جناب جو ہے وہ پڑھ قرآن کی آیات پڑھ کے اس کا مطلب جو ہے وہ سورہ شورا میں جو آیت ہے کہ جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ تم نے برے کرتوت کیے تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا تم پہ، تو کہتا ہے یہ دیکھیں ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ لکیروں کا ذکر ہے قرآن میں، یہ دیکھیں یہ جاہلوں کا حال، قرآن سے لکیریں ثابت کر رہے ہیں. اعلیٰ اس میں رہے یہ تمہاری لکیروں کی وجہ سے، یہ نہیں ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو محاورہ عرب کا. اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نوحہ کرنا، یہ چار جاہلیت کے کام میری امت کبھی نہیں چھوڑے گی. اور فرمایا نوحہ کرنے والی عورت، اسی صحیح مسلم کی حدیث میں، اگر توبہ کے بغیر مر گئی تو قیامت والے دن گندک کی قمیض اور خارش کی چادر اس پر ڈال دی جائے گی، ولیعوذ باللہ تعالی. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ صرف سنیوں کے ہاں حدیثیں ہیں، اہل تشیعوں کے ہاں اس سے بھی سخت حدیثیں ہیں، ابھی ٹائم نہیں ورنہ میں وہ بیان کر دیتا. وہاں تو تقریباً یہ ماتم اور یہ تمام کرنا کفر کے قریب ہے، اہل سنت کی سے زیادہ سخت حدیثیں اہل تشیعوں کے ہاں ملتی ہیں ماتم اور ان چیزوں کے خلاف. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ سنی 95% بخاری اور مسلم کے طریقے پہ نماز نہیں پڑھ رہے، سوائے چند بچارے اہل حدیثوں کے 95% نہیں پڑھ رہے، تو کیونکہ بخاری مسلم پڑھی نہیں ہوئی انہوں نے. اسی طریقے سے اہل تشیعوں کے ہاں بھی انہوں نے اپنی کتابیں پڑھی کوئی نہیں ہوئی ہیں، یہ تو ایران کی ریولیوشن کے بعد آپ کچھ ترجمے کتابوں کے ہونے شروع ہیں، ورنہ تو ان میں تو زیادہ یہ جو بات مشہور ہے کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، اہل تشیعوں کے ہاں تو قرآن پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے ترجمے کے ساتھ، اس طرح بین کیا ہے مولوی نے قرآن کو، ادھر بھی کیا ہوا ہے. تو یہاں پر میں وہ بات بھی تلخ کر دوں جو پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا ہوں کہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں نا بھائیو، جلوس روڈز بلاک کر کے، ٹریفک کو بلاک کر کے، یہ جو انڈیا پاکستان کا گندا کلچر کہ جب تک ہم روڈ پہ نہیں آئیں گے ہمارا پروٹیسٹ ریکارڈ نہیں ہوگا، 8-10 مریض نہ مر جائیں جب تک جو ہے ایمبولینس کے اندر ٹریفک کے پھنس جانے کی وجہ سے، یہ مزاق نہیں ہے، ہم نے خود دیکھا ہے یہ چیزیں. کئی دفعہ تو عورتوں کی ڈلیوریاں جو ہے نا وہ رکشوں کے اندر یہ پاکستان میں ہو چکی ہیں، خبریں آ چکی ہیں صرف ٹریفک کے بلاک ہونے کی وجہ سے. کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے، نہ بریلویوں کو اجازت ہو 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنے کی اوپنلی سڑک پہ، میں یہ نہیں کہہ رہا سرمنی منانے کی، وہ بات الگ ہے، نہ یہ ابھی جس طرح چند خوارج نے یکم محرم پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دن منایا، ٹھیک ہے، اور 12 ربیع الاول کو وہ بدعت کہتے ہیں، یکم محرم منایا شیعوں کے بوس کی وجہ سے، یا شیعہ 10 محرم کے اوپر یہ جو کچھ کر رہے ہیں، کنٹرول انوائرمنٹ میں کسی گراؤنڈ میں اجازت دیں اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں، جو مجلس کرنی ہے یا کو پروگرام کرنا ہے، کسی مقبہ فکر اہل حدیثوں کو بھی کوئی اجازت نہ دی جائے کہ یہ جو ہے وہ حرمت رسول ریلیاں اور یہ جو یکجہتی کشمیر ریلیاں، یہ جو گورنمنٹ نکلواتی ہے ایجنسیوں کے لوگ، یہ کہ آپ نکالیں، یہ کام بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے. سڑکوں پہ کسی کو یہ تماشا کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے. کنٹرول انوائرمنٹ میں بھائی خودکش حملہ آور جو ہے وہ حملہ کرے گا، فوجی مر جاتا ہے تو اس کی تو نسلیں سنور جاتی ہیں، نسلیں، اتنا پیسہ ملتا ہے، لیکن عام آدمی جب سڑک پہ مرتا ہے نا اس کے بچے بھوکے مر جاتے ہیں، ایک کمانے والا ہوتا ہے، تو فوجیوں کو تو پھر بھی پیسے مل جانے ہیں مرنے کے، مویا 1.25 لاکھ دا، جس کو کہتے ہیں زندہ لکھ دا تے مویا 1.25 لاکھ، آپ کو کسی نے کچھ نہیں دینا، غریب عوام مر رہی ہے اور وہ دشمن ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ کوئی اسلام کی طرف سے ابلیگیشن تو ہے نہیں کہ آپ نے ضروری ہے جلسے جلوس کرنے، یہ آپ نے خود سے چیزیں ایڈ کی ہیں، تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز، میں ان کو بدعت نہیں کہتا، بدعت نہیں کہتا، میں زیادہ زیادہ کہتا ہوں ثابت نہیں ہے، اور میں خود کرنے کا اس طریقے سے مینج فارم میں قائل نہیں ہوں. ہاں کوئی اس طریقے سے کبھی کبھار اس طرح کے موقع کے اوپر کتاب و سنت کی لوگوں کو تعلیم دے صحیح ان ٹائم، وہ تو جائز ہے، یہ اجتہادی مسئلہ ہے، فتویٰ بازی ہم کسی پر نہیں کرتے. یہاں پر میں تین دلائل ذکر کر دوں، اسی میں میری انشاءاللہ گفتگو اب کنکلوڈ ہونی ہے، کہ اہل تشیع جو ماتم کے اوپر دلیل دیتے ہیں، اس کے بغیر تو یہ نامکمل ہے بات، وہ کہیں گے جی ہمارے دلائل تو ذکر ہی نہیں کیے. تو جب تک اس کا ذکر نہ کیا جائے، اور آپ حیران ہوں گے کہ کس طریقے سے دھوکہ بازی دی جاتی ہے علماء کی طرف سے، عوام بچاری معصوم ہے اس معاملے میں. پہلی دلیل دیتے ہیں جناب قرآن پاک سے ماتم کی، آپ حیران ہوں گے قرآن میں ماتم کہاں سے آ گیا، یہ دیکھ سنیں آپ، سورہ الزاریات آیت نمبر 29 کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے بشارت دی سیدنا اسحاق کی کہ آپ کی یہ جو بوڑھی بانجھ بیوی ہے 80+ جس کی عمر ہو چکی ہے حضرت سارا، ان کے گھر اولاد ہوگی حضرت اسحاق علیہ السلام. اس کا ذکر آیا سورہ الذاریات میں آیت نمبر 29. تو جب انہوں نے یہ خوشخبری سنی تو اس میں الفاظ ہیں فصدقت وجہہا، تو انہوں نے اپنا چہرہ پیٹا. اور ساتھ وہ ساری گفتگو کہ میں بانجھ ہوں اور پریشان ہو گئی، بانجھ ہوں میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی. اس بوڑھی عورت میں یہاں بھی ہمارے معاشرے میں 50+ کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جائے لوگ اللہ دیتا کہنا شروع کر دیتے ہیں اس کو. تو 80 سال کی جو عورت ہے اس کے گھر، تو انہوں نے جو ہے نا یہ بعض لوگ کہتے ہیں حیرانگی سے، حیرانگی نہیں ہے عربی ڈکشنری میں الفاظ، بعض مولوی ہمارے اہل سنت کے اس کا ترجمہ بھی چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ترجمے سب نے صحیح کیے ہوئے ہیں ترجمے میں. وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسے ہاتھ رکھ لیا تھا. دیکھیں یہ فرقہ واریت کی لعنت ہے. حالانکہ فسکت آپ القاموس ڈکشنری اٹھائے اس میں ہوتا ہے پیٹنا، غم سے پیٹنا. تو انہوں نے چہرہ ایسے پیٹا لیکن اس میں یہ نہیں کہ پیٹنا شروع کر دیا، بس ایک بار انہوں نے ایسے کیا. دیکھو شریعت کا حصہ بن گیا، یہ ان کا ذاتی عمل ہے، کسی پیغمبر کا بھی عمل نہیں، یہ پیغمبر کی بیوی کا عمل ہے. صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کو دین کے طور پر اڈاپٹ کیا گیا. اس وقت ان کی حالت ہوئی، یہ بعض قد غم میں کسی بندے کے ساتھ ہو گیا، بعد میں کئی ایک معاملہ صحابہ کے ساتھ بھی ہوئے وقتی طور پر، ان کی زبان سے کلمات نکل گئے بعد میں جب توجہ دلائی گئی. اور پھر توجہ یہاں بھی اگلی آیت نہیں پڑھتے، فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ جو کچھ کر رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ اتنا سارا واقعہ. وہ کہتے ہیں پیٹا فسکت وجہہا، تو چہرہ پیٹا یعنی پیٹنا شروع کر دیا، بس ایک بار انہوں نے ایسے کیا. تو یہ کوئی شریعت کا حصہ نہیں بن جاتا. دوسری حدیث سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ، جن کو صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیر التابعین من التابعین، تابعین میں سے سب سے بہترین شخص اویس نام کا ایک بندہ ہے، اگر تم اسے ملو تو اس سے دعا کروانا اپنے حق میں. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اویس کرنی تابعی تھے، اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، اس وقت حالانکہ زندہ تھے لیکن آ نہیں سکے، اس لیے تابعی ہیں صحابی نہیں. تو اویس کرنی کے بارے میں یہ بڑا مشہور کیا انہوں نے کہ جی جب ان کو خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنے ایک ایک کر کے دانت توڑ دیے، کہ پتہ نہیں اے نکلے ایسی کہ پتہ نہیں اے، تو کر کے پوری بتیسی انہوں نے باہر نکال دی. یہ بھائیو یہ واقعہ کسی بھی اہل سنت یا اہل تشیع کے ہاں کتاب میں سند کے ساتھ تو پہلے دکھائیں، یہ بے سند چند صوفیوں نے یہ واقعہ لکھا ہے. اور صوفیوں میں جو اہل علم ہیں جیسے علی بن عثمان اجویری ہیں، عالم تھے، کش المعجوب میں ویسے کرنی پہ باب بند ہے، سب سے پہلے یہ واقعہ لانا چاہیے تھا، انہوں نے ذکر تک نہیں کیا اس واقعے کا، کیونکہ پتا ان کو بھی تھا یہ سن سنا کے سننی والی بات ہے، نہیں کیا انہوں نے ذکر ویسے کرنی میں یہ والا واقعہ. یہ بالکل بے سند سن سنا کے سننی والا واقعہ ہے، پڑھ پڑھا کے نہیں، یہ سب جھوٹا واقعہ ہے. سیدنا ویسے کرنی رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، ہم مانتے ہیں، اور یہ وہی تابعی ہیں جو جنگ صفین میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے. حضرت علی کے پکے حامی تھے، حضرت علی کے ماننے والے تھے، جنگ صفین میں ان کی شہادت ہوئی. ہم مانتے ہیں ویسے کرنی کو، بہت نیک آدمی تھے، لیکن یہ واقعہ ان سے ثابت نہیں. لیکن پھر بھی اگر کسی کی تسلی نہ ہو تو آخری تسلی کس سے ہوتی ہے؟ فقہ سے، منطق والا جواب، علم الکلام کا، اس کے بغیر تسلی نہیں ہوتی. اور وہ فقہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ سہل بن سعد کہتے ہیں، اور سہل بن سعد جو ہیں وہ مولا علی کے بڑے ماننے والے تھے، یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں بخاری مسلم کی میں نے وہ حدیث بیان کی تھی کہ ان کو ممبر پہ بلا کے کہا گیا کہ علی پر لعنت کرو، مروان کی اولاد نے، بنو امیہ نے. بخاری مسلم فضائل علی کا چیپٹر کھول دیں تو انہوں نے کہکا مارا، انہوں نے کہا کہ آپ کہہ دو ابو تراب پہ لعنت. انہوں نے کہا ابو تراب نام پتہ ہی نہیں تمہیں کس نے رکھا ہوا ہے، اے مولا علی تو بڑا خوش ہوتے تھے اس نام سے. پھر انہوں نے پورا واقعہ سنایا. ابو تراب یہ وہ ہیں، بڑا محب، اور یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں، بدری سے آبی ہیں، اس سے پہلے کے یعنی کہ شروع کے جو مسلمان ہیں مکی دور میں ان میں سے سہل بن سعد. اور یہ الحمدللہ یہ وہی صحابی ہیں جن سے بخاری میں حدیث ہے کہ حضور ہمیں حکم دیتے تھے ہم نماز میں دائیں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھیں، ایسے. یہ سہل بن سعد وہ صحابی ہیں، پکے محب اہل بیت. تو بنو امیہ ہی کے دور میں انہوں نے حدیث بیان کی، وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ سات قسمیں کیوں اٹھاتے ہیں. تو بعد میں پتا چلا نا کہ علی کے فضائل بیان کرنا جو ہے جرم سمجھا جاتا تھا، سعد بن سعد بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، غزوہ احد کا چیپٹر نکالیں، سعد بن سعد کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ کو جب زخم لگا اور آپ کے دانت شہید ہوئے تو کون تھا جو رسول اللہ کے زخم پر پانی ڈال رہا تھا اور کون تھا جو حضور کا زخم دھو رہا تھا؟ اللہ کی قسم علی مولا علی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم مبارک دھو رہے تھے اور حضرت فاطمہ اس کو صاف کر رہی تھی اور خون رکتا نہیں تھا، تو حضرت فاطمہ نے ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ اس پہ رکھی تو خون رک گیا، مولا علی اور سیدہ فاطمہ، کیونکہ کئی صحابہ اس جنگ میں بھاگ گئے تھے، وہ تو بالکل واضح ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، 12 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے، حضرت ابو بکر عمر ساتھ ہی تھے، یہ بھی جھوٹ شیعہ بولتے ہیں کہ وہ بھاگ گئے تھے، نہیں، حضرت عثمان بھاگ گئے تھے، وہ بخاری میں موجود ہے، وہ قرآن پاک میں آ گیا، ہم نے ان کو معاف کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تمہیں بے شک معاف کر چکا، سورہ آل عمران۔ اب یہ 1400 سال بعد کسی کو حضرت عثمان غنی پر لان تان کر کے اپنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے، حالات ہی ایسے بن گئے تھے اس وقت، لیکن مولا علی نبی وسلم کے ساتھ زخم دھورے، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں جس نے وہ دانت ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں اور سیدہ فاطمہ جو مرن لگا رہی ہیں انہوں نے اپنے دانت کیوں نہیں توڑے؟ یہ ہے پھکی۔ کیا مولا علی سے بڑھ کر ویسے کرنی کو رسول اللہ سے محبت تھی؟ مولا علی کے غلاموں کے غلام ہیں حضرت ویسے کرنی، اور مرتبے میں تو آپ بات ہی نہ کریں، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ تو سیدنا علی جنہوں نے لائیو منظر دیکھا تھا حضور کے دانت ٹوٹنے کا، ان کو تو اسی ٹائم ایک پتھر لے کے اپنے دانت توڑ دے، تو کسی ضعیف سند سے بھی دکھا دیں، چلیں اس میں تو ہم صحیح سند مانتے ہی نہیں، ضعیف سند کیا، کوئی واقعی جھوٹا ہی واقعہ دکھا دیں کسی کتاب میں کہ سیدنا علی نے یا سیدہ فاطمہ نے اپنے دانت توڑے ہوں گے، ہاں حضور کے دانت ٹوٹے تھے تو ہم بھی اپنے دانت توڑ دیں، نکالیں، یہ ہے علمی جواب۔ تو ہاں مولا علی کے ماننے والے حضرت ویسے کرنی سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں، اور بالفرض اگر ثابت بھی ہوتی مار لی کو حجت نہیں ہے، ویسے تو ہے ہی جھوٹ ہے، کیونکہ سیدنا علی جنہوں نے وہ لائیو منظر دیکھا ہے معاذ اللہ، ان سے بڑھ کر محبت تھی کسی کو؟ جہاں اتنے بڑے بڑے صحابہ بھی جو ہے غزوہ احد میں دہشت کی وجہ سے بھاگ گئے اور سیدنا علی حضور کے ساتھ رہے، یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اور حضور کے زخموں میں ظاہر ہے۔ اور اس میں میں ایک تلخ جملہ بولوں گا بھائیو، اولاد اولاد ہی ہوتی ہے، حضرت علی کو حضور نے بچوں کی طرح بچپن سے پالا، جو حضرت علی کی ایفیلیشن تھی نا حضور کے ساتھ وہ کسی اور کی ہو بھی نہیں سکتی تھی، یہ نیچرل بات ہے۔ مجھے اپنے باپ کا جتنا درد ہو سکتا ہے نا، وہ خونی رشتے کے اعتبار سے بھی وہ ایک قریب، صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ اوجڑی رکھ دی گئی ہے، ابن مسعود کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں لیکن کسی کی ہمت نہیں جا کے اوجڑی وہ اٹھائے، لوگوں نے جا کے حضرت فاطمہ کو بتایا، حضرت فاطمہ گھر سے آئی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سے اوجڑی اتاری۔ اولاد اولاد ہی ہوتی ہے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ والا اسٹیٹس کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، اسی لیے تو حضور کہتے تھے میں اہل بیت کے معاملے میں تو میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایمان والے چیپٹر میں 240 نمبر حدیث ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان، علی کا نام سن کے کسی کا چہرہ بگڑ جائے پکا منافق ہے، چاہے دیوبندی ہو بریلوی ہو اہل حدیث ہو، کر لے رفائی دائیں جتنے کرنے ہیں، پکڑی ہے جتنی لمبی مرضی باندھ لے اور آمین جتنی اونچی مرضی کہہ لے اور نعرے ربیع الاول کے موقع پہ جتنے مرضی لگا لے، پکا منافق ہے اگر علی کا نام سن کے اس کے منہ کے اوپر چہرے کے اوپر جو ہے وہ غصے کے آثار آ جاتے ہیں۔ ہم اہمی رونا رو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا گئے ہیں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ صحیح مسلم کتاب الایمان 240 نمبر حدیث، الحمدللہ۔ اور تیسری دلیل ان کی ہے مسند امام احمد میں سے، یہ بھائیو یہ ہمارے گلے میں پھنسی ہوئی روایت، اور یہ بھی غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے ایک ٹاپک لکھا تھا غم حسین کے نام سے السنہ رسالے میں، انہوں نے یہ روایت اس میں چھاپ دی اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، ان کی علمی اعتبار سے میں قدر کرتا ہوں، باقی جو ان سے اختلاف وہ اپنی جگہ۔ تو یہ مسند امام احمد جلد 6 صفحہ 274 پر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 26391 نمبر روایت ہے، یہ شیعہ ذاکرین اہل سنت کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے روایت سنا رہے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تو حضرت عائشہ نے ماتم کیا، حدیث صحیح ہے وہ میں بیان بھی کر دیتا ہوں، اور وہ بیان کرتے ہیں، یہ انہوں نے حوالہ دے دیا یہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور یہ الفاظ تو بخاری میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد کہتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس سرہانے پر رکھا، کچھ اور عورتیں بھی آ گئیں، ان کے ساتھ میں نے بھی چہرہ اور اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا، ایسے ایسے حضور کی وفات کے غم کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اب عائشہ نے پیٹا ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، حضرت عائشہ کا عمل ہے۔ تو پہلی بات تو یہ بھائیو کہ یہ حدیث ہی آدھی بیان کی جاتی ہے. اس حدیث میں وہ الفاظ موجود ہیں جو خود بخود سیدہ عائشہ کا رجوع اس میں ثابت کر دیں گے. وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ کہتی ہیں میری ناسمجھی اور کم عمری کا وبال تھا کہ جو یہ میں نے کیا. میری ناسمجھی اور کم عمری, عمر تو 18 سال ہی تھی نا, تو جذبات میں قابو, چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیسے, جذبات میں قابو نہیں رہا, تو ان کا میری ناسمجھی تھی. ورنہ تو کہتی ہیں کہ میری ناسمجھی مطلب یہ میں نے بڑا اچھا کام کیا. تو یہ روایت نہیں بتاتے. یہاں بھی ہماری اکیڈمی میں بھی کچھ ایک شیعہ ذاکر آئے تھے آج سے 2 سال پہلے, تو روایت میں نے کہا بالکل ہے, لیکن تمہارے مولویوں نے بھی جس طرح ہمارے مولوی ہمیں آدھی حدیثیں سناتے ہیں, تمہاروں کو بھی آدھی سنائی ہوئی ہے. یہ پوری روایت پڑھو, مسند امام احمد ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے, کہ میری ناسمجھی تھی اور میری کم عمری تھی جس سے یہ کام مجھ سے سرزد ہو گیا. تو یہ تو رجوع ثابت ہو رہا ہے اس میں, یہ تو ہماری دلیل ہے. لہذا اگر کوئی بندہ جذبات سے مغلوب ہو کر اس طرح کے کام کر لیتا ہے, ہم اس کو بتی نہیں کہتے, حضرت عائشہ کو ہم کوئی بتی نہیں کہتے, لیکن خدا کے لیے پہلے ڈکلیئر کریں, اپنی عوام کو بتائیں ممبروں سے کہ اگر کوئی ناسمجھی میں کرے گا اور بیوقوفی میں تو تب ہی یہ ٹھیک ہے, ادر وائز جو عقل مند ہے تو یہ کام نہ کرے, یہ کام حرام ہے, اور حدیثیں ان کو وہ سنائیں جو ماتم کے خلاف ہیں. حق کوئی کرے نا, تاکہ جو پڑھا لکھا بندہ ہے اس کو تو گیم سمجھ آئے کہ یہ کم عمری اور ناسمجھی کا نتیجہ یہ ہوگا, تو وہ تو کم از کم اس طرح کی حرکتوں سے بچ جائے. اور دوسرا جو ہے وہ جواب یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ جو عمل ہے, اس رجوع کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ایز اے حجت پیش کرنا چاہیے. اور میں اس میں یہ بھی کہنے کی جرت نہیں کرتا کہ حضرت عائشہ کی یہ ذاتی رائے ہے, کیونکہ میں سیلفی نہیں ہوں, میں سلفی ہوں. حضرت عائشہ ہمارے لیے بہت محترم ہے الحمدللہ, لیکن حدیث کے مقابلے میں بات ٹکرائے گی تو ہم چھوڑ دیں گے, لیکن جب ٹکرائے گی, جہاں نہیں ٹکرائے گی نہیں چھوڑیں گے, لیکن الحمدللہ یہاں پر ان کا رجوع بھی ثابت ہے. اس دفعہ اب 5-7 منٹ کی گفتگو رہ گئی ہے, وہ پاکستانی 5-7 منٹ نہیں ہے, صحیح والے 5-7 منٹ, کیونکہ پہلے بھی 15 منٹ میں نے کہا زیادہ ہو گئے. اس دفعہ میں نے انٹینشنلی جو ہے ٹی وی چینلز جو ہیں وہ دیکھے ہیں 8, 9, 10 محرم, کہ یہ ٹی وی پہ چل کیا رہا ہے واقعہ کربلا. واقعہ کربلا کوئی عام تو نہیں ہے, اور یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ دنیا میں سارے دن خوشی کے منائے جاتے ہیں, یہ واحد دن ہے جو غم کا دن منایا جا رہا ہوتا ہے. اور جس طریقے سے وہ تو میں نے اب پول کھول دیا کہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. تو میں حیران ہوا کہ شیعہ یا سنی علماء جو ٹی وی پر آ رہے ہیں سوائے چاندے کے, سارے کے سارے یزید کو رو رہے ہیں, اور موجودہ جو یزید ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ملوکیت, سعودی عرب میں بھی کوئی اسلامی نظام ہے, ملوکیت ہے. وہ ایک مر گیا ان کا بادشاہ, اپنے بچوں کو بنائی جا رہا ہے, وہ آگے تنخواہیں دے دے کے مولویوں کو ان سے کلوا رہے ہیں کہ یزید رحمت اللہ علیہ اور حسین باغی, وہ اصل میں اپنی کرسی بچانے کے لیے کام کروا رہے ہیں, کیونکہ یزید کو, ورنہ لوگ کہیں گے اگر یزید جو ہے وہ غلط تھا تو پھر آپ کیسے ٹھیک ہو, تو پھر پہلے یزید کو صحیح ثابت کرنا پڑے گا. یہ مسئلہ تو وہ مسئلہ کامن ہے, رزق حرام والا, پیٹ کا مسئلہ. تو فکر حسین کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا, الٹا صحابہ اکرام علی رضوان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اور پتہ نہیں اس کو کہاں سے کہاں شیخین کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, بنو امیہ کی غلطیوں کو شیخین کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے ساتھ, ان کے ساتھ تو ایکٹیو پارٹ کے طور پر سیدنا علی تمام حکومتوں میں رہے ہیں, ابوبکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ الحمدللہ. تو اب ضرورت کیا ہے, یہ ہے میرا ایکسپرٹ اوپینین. اور یہاں پہ میں وہ بات بھی کر دوں کہ مسئلہ نمبر 55B کے اندر میں نے 5 مثالیں بخاری اور مسلم سے, ابو داؤد سے اور ابن ماجہ سے دی ہیں, جو بنو امیہ کے دور میں صحابہ کرام کو گالیاں نکالی جاتی تھیں, سیدنا علی کو خصوصاً, ممبروں پر. تو یہ ان کی سنت ہے, اس کو نہ زندہ کریں. اور سیدنا علی جو ہے انہوں نے خوارج کے جنازے بھی پڑھائے, میں دوبارہ بات ریپیٹ کر دی, یہ ایٹیچیوڈ. تو بھائیو ادھر میں وہی بات کروں گا ڈاکٹر اقبال والی, ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ دین ہے آزاد. اس نے نماز و روزوں کو ہی مکمل دین سمجھ لیا, یہ بھی دین ہے, لیکن مکمل دین یہ ہے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت بنائی تھی, بعد میں خلافت راشدہ بھی الحمدللہ, اور پھر 30 سال کے بعد ہم ایسے محروم ہوئے کہ آج تک دوبارہ خلافت کا نظام نہیں آ سکا. اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے. اور یہ یاد رکھیے فکر حسین مری نہیں ہے, فکر حسین ہر زمانے میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ اٹھ کے سامنے آئی ہے. فکر حسین امام مالک رحمت اللہ علیہ کی شکل میں المتوفا 179 ہجری اس وقت سامنے آئی جبکہ وقت کے حکمرانوں نے مولویوں سے یہ فتویٰ لے لیا کہ جبری طلاق واقع ہو جاتی ہے اور اپنی مرضی سے لوگوں کی بیویوں کو طلاقیں دلوا کر جو ہے وہ شادیاں کرنی شروع کر دی. امام مالک نے کوڑے کھائے اس وقت, ان کے شولڈر تک توڑ دیے گئے, وہ ہاتھ نماز میں نہیں باندھ سکتے تھے, وہ ہاتھ چھوڑ کے اس لیے نماز پڑھتے تھے. ورنہ تو الموتا امام مالک میں پورا چیپٹر ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھنا تمام نبیوں کی سنت ہے. اور امام بخاری جو یہ دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ پہ حدیث جو لے کے آئے, امام مالک سے لے کے آئے صحیح بخاری میں, تو مالکی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں, وہی تقلید کی لعنت پڑ گئی. امام مالک کی تعلیمات چھوڑ دی, اب ان کے ہاتھ ٹوٹ کے وہ باندھ نہیں سکتے تھے, وہ کہتے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں دیکھ رہا اور ان کی امام مالک کی اپنی حدیثوں کو بھی کوئی نہیں دیکھ رہا. الموتا امام مالک موجود ہے, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو کتاب ہی نہیں, ان کی طرف غلط چیزیں منسوخ کر دی. شولڈر تو ہے فکر حسین زندہ کی, پھر فکر حسین امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں سامنے آئی, المتوفہ 150 ہجری. اپنے دور میں سیدنا حسن کے پڑ پوتے نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے فتویٰ دیا کہ ان جابر حکمرانوں کے خلاف خروج جائز ہے, پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیا اور زہر کا پیالہ دے کے شہید کر دیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو. فکر حسین انہوں نے بھی زندہ کی. پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 241 ہجری, ان کے دور میں خلق قرآن کا مسئلہ معتزلہ نے اٹھایا, پھر فکر حسین انہوں نے زندہ کی, کھڑے ہو گئے سارے مولوی کمپرومائز کر کے, انہوں نے جو ہے مارے کھائیں, اور محدثین کہتے ہیں ایسی مارے تھی کہ اگر ہاتھی کو بھی پڑتی تو وہ بھی بات مان جاتا, لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا الحمدللہ. پھر یہ فکر حسین امام نسائی کی شکل میں ظاہر ہوئی, المتوفہ 303 ہجری. دمشق میں گئے, وہاں دیکھا کہ لوگ حضرت علی سے بکس رکھتے ہیں, تو خصائص علی پہ 194 حدیثیں جمع کی اور حضرت علی کے فضائل پہ درس شروع کیا انہوں نے, اور ان کو ناسبیوں نے وہاں پہ شہید کر دیا. اتنا مارا اتنا مارا, پھر وہاں سے مکہ شریف لائے گئے, وہاں شہید ہو گئے. یہ فکر حسین الحمدللہ زندہ ہوتی رہی ہوتی رہی الحمدللہ, اور میں اسی کی ایک کڑی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سمجھتا ہوں. المتوفہ 1979 عیسوی, ان کی غلطیاں اپنی جگہ, لیکن خلافت اور ملوکیت لکھ کے جو انہوں نے فکر حسین کو زندہ کیا ہے, یہ آج کے دور کے انٹلیکچوئل پڑھے لکھے لوگوں میں ان کا بہت بڑا احسان ہے. اور میں یہاں پر وہی بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس دفعہ جماعت اسلامی نے جو اسلام آباد میں بینرز لگائے ہیں دل خوش کر دیا. وائٹ کلر کے بینرز, ان پہ ریڈ کلر سے لکھائی ہوئی تھی اسلامی نظام خلافت کو بچانے کی خاطر جان دینے والے امام حسین کو سلام پیش کرتے ہیں. میں نے کہا واقعی جماعت اسلامی کو ہی خلافت کا سمجھ ہے یا تنظیم اسلامی کو؟ باقی لوگوں نے تو اونچی امین کہنے کو, رفع دین کرنے کو, حق چار یار کا نعرہ لگانے کو, ربیع الاول میں باہر نکلنے کو, 10 محرم پہ ماتم کرنے کو سارا دین سمجھ لیا ہوا ہے. دین ایک پوری ٹوٹیلٹی ہے, دین خالی یہ عبادات کے اس کا نام ہے. ان جابر حکمرانوں کی وجہ سے ہم حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر سک رہے, خرچہ نہیں پورا ہو رہا, لوگ کہتے ہیں نہیں حرام کمائیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وظیفہ لگائے ہوئے تھے پیدائشی, ایک نو مولود بچے کا بھی وظیفہ لگا دیا ہوا تھا. اسلامی نظام خلافت کی یہ برکات تھی. تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ فکر حسین زندہ کریں, رافضیت کے خلاف, ناسبیت کے خلاف, یزیدیت کے خلاف جہاد کریں, علمی جہاد تقریر کے ذریعے کریں, جو الحمدللہ ہم نے کیا ہے. اہل سنت پاک .com پہ میرے تمام لیکچرز, ریسرچ پیپر الحمدللہ, یہ خالی زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں, یہ ساری باتیں الحمدللہ جو ہے وہ ریٹن فارم میں بھی موجود ہیں پورے پورے حوالوں کے ساتھ. اور آخر میں میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشخبری بھی سنا دوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے وعدہ ہے, اور آن دا بہاف آف اللہ. کم از کم 4 دفعہ یہ آیت قرآن میں آئی ہے, اور اپنے پورے جلال کے ساتھ سورہ الصف آیت نمبر 9, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو الہدا کے قرآن, ھدی للناس ھدی للمتقین, اور دین حق کے ساتھ نازل فرمایا, بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے, چاہے کافر اور مشرک اس کا برا مان جائیں. یہ دین اللہ تعالی نے غالب کرنا ہے, اور یہ غیبی خبر الحمدللہ فکر حسین اپنے عروج پر روشن سورج کی طرح چمکے گی انشاءاللہ, جب حسین کی اولاد میں سے یہ ایک بچہ پیدا ہوگا ایسا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے. اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں متفقن علیہ حدیث ہے. اہل سنت کے ہاں الحمدللہ سنن ابی داؤد کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4282 اور 4284, یہ دو حدیثیں, اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر محمد مہدی محمد، اور اس کا نام، اس کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام پر ہوگا، محمد بن عبداللہ المہدی، نہ پیدا ہو جائے جو پوری کی پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. جب تک وہ پیدا نہ ہو جائے قیامت آئے گی نہیں. انشاءاللہ یہ وعدہ پورا ہونا ہے. اور یہ میرا جملہ یاد رکھیے، یہ میری ایکسپلوریشن ہے کہ مجھے ایمانداری سے بتائیے، جب امام محمد مہدی حسنی حسینی دنیا میں آئیں گے تو کیا وہ یزید کو رحمت اللہ علیہ اور حسین کو باغی کہیں گے؟ انشاءاللہ تعالی یہ سارے بے شرم ناسبی یزیدی کس طرح ختم ہوں گے ایسے. اور یہ میرا اجتہاد بخاری اور مسلم کی متفق علیہ اس حدیث سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم تم میں اتریں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور عیسائی اسلام قبول کر لیں گے. جیسے عیسیٰ بن مریم کے آنے سے کرسچینٹی کی یہ غلط رسومات ختم ہو جائیں گی، بالکل اسی طریقے سے امام محمد مہدی کے آنے سے رافضی بھی انشاءاللہ تعالی صحیح منہج اختیار کر لیں گے، اور یہاں بھی جو ناسبی اور یزیدی گھسے ہوئے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ توبہ کی توفیق مل جائے گی. اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو صحابہ تابعین، تبع تابعین اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کے منہج کے مطابق لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہم رضوان اور اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.